الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلگی پاکی کا دور وڈلاس. وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. سورۃ یوسف کی واقعات و حالات یوسف علیہ السلام بیان دو. اول حالت و سلورم آیات کی یوسف علیہ السلام خوب لیدل لارت بیان اول و داغی تعبیر یا دویم حالتو پاتم آیات کی اگه کی حسد بیان کی درونو یوسف علیہ السلام سره او جدا کول د خپل پلار. ابیا پلار تا مکرونا کول یو مکر داو چی ماسخوتان کرا لو بل داو چی کمی سے راوڑو بل داو چی جڑلی ہے اٹول. ابیا دنیو راقیوان اللہ سو میاتنا فاغی کی وطل دا یوسف علیہ السلام دا کوینا قافل رال اور اسی دل کور دا عزیز مصر تا. بیاسل اورم بیان او دو اجتماعات کی چه ابتلاء امتحان پا کور دا عزیز مصر کی پیراغ او بیا دا آغا برا اتیا ذکر کرے او دیو شاہدنا ابیا پینزم حالت و مرحلہ و دیر شو آیاتنا او پاغی کی مکرونا و فریبونا ذکر شو دنساو او بیاش پکم مرحلہ و پک زیرشم کی رسیدل دو یوسف علیہ السلام جیل تا او تعبیر استل دخل مرگرو او مسئلہ توحید بیان الاغیتا. یا وم حالت تیز کر کرو ادریس علیہ السلام کی چی بادشاہ خوب لیدلیو یوسف علیہ السلام داغی تعبیر استلیو تدبیر و تخوضلیو ابی آغا سبب وگردید یوسف علیہ السلام دا نجات دا پارا و دا جیل نا دا وطو دا پارا. داغا وم حالتو چپ آغا کی اوزل بیاد یوسف علیہ السلام برا عد ذکر شیو دا طولو طرفنا سرد خزید عزیز مصرنا اغوی ذالک لی عالمانی لم اخلو بالغیب لامن ذکر اشتیاوی لخلق بمخکم اقرارکو چیز ما خاون پوشی چی ما خیانت ندیکڑے. یا یوسف علیہ السلام پوشی چی ما پدبان دیسا الزام ندی لگولے او بیاوی چې دانه چې ځان پاکوما غلطه او خطایش تد ځان نه پاکوما وما ابرئ نفسي دا کلام دې داوی امرات العزیز چې زه صفائی نکوم د خپل نفس ان النفس لامارۃ بالسوء بشک نفس دې انسان بار بار امر کون کړي په ګناه سره په غلطه سره په خطا یې سره نفس اماره دا نفس ته ګناګار خلق وي فاسقان فاجران دا وی نفس اماره وي تر کفر پورې او دا نفس انبیاءونی دیو جنن دا قول چې چا ویلو د یوسف علیه السلام دی نا قول صحیح نه دی یو دیو جنن چې هغه څنګه چې ما بر یو نفسي زه خپل ځان صفای نه کوم هغه وکړی و چې هر او ځتنی ان نفسي دې مطالبه کړې زمانه زمانه نفس نه او بل دا چې نفس د انبیاءو اماره نه وي نفس د انبیاءو نفس مطمئن نه وي هغه څنګه خپل نفس ته اماره وي ځکه دا هغه قول نه دی بلکې دا اصل کې قول د دغې ښځې دی الا ما رحم ربي مگر هغه نفس چې رحم کړی رب زما په هغه باندې لکه نفس د یوسف علیه السلام په خپل وی چې بعضی نفسونه داسې چې الله پر رحم کړی نو هغه د بچي لکه نفس د یوسف علیه السلام ان ربی غفور رحیم بشکر رب زما بخون کې دې مهربان او بل دا چې یوسف علیه السلام لا نه راغلی هغه لا جیل کې دی مدلته څنګه خبره کوي په مجلس کې وقال الملك اتوني به وی بادشاہ د مصر چراولې ماته دغه بندا چې په جیل کې دی استخلصه لنفسي زی خالص کوم د خپل ځان لپاره لنفسي خپل ځان لپاره زبواله د خپل طرف نه او حضور کوم کار کې سم اوځي لنفسي دیمه دا چې زه به بل چاته نه پریږم خپل ځان سره به ساتم بل چا باندې اعتماد نشته استخلصه لنفسي چې خالص کم دلره د خپل ځان لپاره زبول سه اقتدار ورکوم زبول سه عهده ورکوم نو سراغه یوسف علیه السلام د جیل نه راوتو او راغه فلما کلمه کلا چې خبرې وکړي بادشاہ د سره پټولو جبو کې اکثر جبو کې عربی کې هم عبرانی کې هم چې دا هغه خپل جبو وه حضرت یوسف علیہ السلام نے داسې کلام واورېدو چې ډېر متاثر شو قال انک الیوم لدینا مکین امین وی بادشاہ چې ته نن ورځې الیوم نن ورځې زمونږ سره مرتبی والے امانتګر الیوم معنا جنن ستا کم تصدیقات اوشو صفائی اوشو ولی او خمق کی روزی بی اغیر روزو کی دا خلقو پی سڑیر اعتراضونو الزاماتو او الیوم یادی چو سیس الزام نشتا بلکل ستا صفائی اوشو تا منسرا پیولو مرتبہ باندی دی باندی اشکالو چدا بادشاہم کافرو قوم ٹول کافرو بادشاہی دا کفر وا نیو پیغمبر لدا جائزی چوا دا سیو کافر بادشاہ ماتحت جون تیری او داغن احده قبول کی چه داغ وزیر شی یا قاضی شی یا مشیر شی دا جایز دی یو جواب کو مجاہد کرے دی چه اغوی بادشاہ اسلام قبول کرے ہوں داغا وقت کی باغی باندی دا اشکال لی چرستو آیاتنو کی خدا راضی یوسف علیہ السلام پل رور نشو پاتی کول زان سرا پا دین او قانون دا بادشاہ دا مصر کی راغی نخو معلومی چی قانون آسی دا کفرو دے سنگا مسلمان شیو چه آسی قانون دا کفر چلی گی جواب داو چه دادا سے نشی که ده چه بس بادشاہ مسلمان شی او فوراً پملک اسلامی قانون جاری که دا نشی که ده قانون جاری کول زان لخبر دا دیر مسلمانانی بادشاہانی لیکن قانون نشی جاری کولے زکا مخ کے وطا مشکلات دیر زہم جواب داری چی دا سکنا ندے کلی چو مندب دی کی مصلحت وینی چرک بات چارنگ دے که کافر دے که گمراہ دے او که ظالم دے همونگا زدن احداد کا قبلو چیدی مخلوق سر انصافش سمرز همونگ دلیس نکیگن انصافش دیکھ سر نقصان نشتا دے صحابہ کرامو سمر وقت ارکڑو ظالمانو بادشاہانو دہجاج ابن یوسف پو وقت کی داس نور دمنصور پو وقت کی تابعین و لولی علماء او غی سے انکار نہ دیکھنے نو دیکھ اسے گناہ کو نشتہ دیکھنے یوسف علیہ السلام چھ پوئیش چھ بادشاہ مالا اس سے اختیار را کی عہدہ را کی قال جعلنی علی خزائن الارضی وی یوسف علیہ السلام چه بادشاہ ما مقرر کا پدی عہدہ باندی زخاص دا عہدہ غوانم خزانو زمکی چه وزیر خزانو طویلشی وزیر مالور طویلشی ما پدی عہدہ باندی مقرر کا ولی انی حفیظ علیم زددی سنبالخ کولی شم کنا زدیر خساتن کے حفاظت کو ان کے امزکا زددی پا طریقو باندی پوئی گما چھ بیت المال بسنگ ساتلی شی بیت المال حفاظت بسنگ کولی شی تاگین بچال ور کولی شی سوک اے لائق دی سوک ندی امم دی که مشکالو چدا خو یوسف علیہ السلام د خپل ځان په خپل صفائی کوي. او قرآن کی راضی بیا چلی رب العزت وی چه بندیانو دخپل زان صفائی بنکوئے فلا تزکو انوزکم دخپل زان صفائی بنکوئے کم. او دلت عزب علیہ السلام اکڑا چنی حفیظ علیم زدہ سے ماز زدہ سے جواب دادے چی دا جدا جدا وقتو ندی بعضی وقتونه داسی چهی که ضرورت نی نمکوا تخپل زان صفت مکوا صفائی مکوا پلو یه که رازی. بعضی وقت داسی چه داو پتا باندی واجیبی چه خپل اظهار بکی دخپل علم اظهار بکی دخپل معلومات اظهار بکی ولی کنکه نو مخلوق تریر نقصان رسی کته د خپل ځان اظهار نکي نو مخلوق تریر نقصان رسی. یوسف علیہ السلام په دې ځای کې ځکه د خپل ځان تزکیه کړی دا چې هغه پوئېږي کدي ځای له بل څوک راغې نو هغه به دا انتظام پوره نکړی شي د هغې د وجې نو مخلوق کې به ډېر لوی نقصان راشي خلق بدل لوگی نه هلاک شي قحط برا شي نو زکه دا لازم خو دیو جن قرطبی وی دلت الایتو علی انه یجوز للانسان ان یصف نفسه بما فیه من علم و فضل دا جایز دی وی چې یو ځای کې ضرورتي او انسان د خپل علم او فضل اظهار وکي او سراج المنیر کې وی او فی هذا دلالۃ علی انه جایز للانسان ان يصف نفسه بالفضل عندما لا يعرفه جسو کی پی جنینا دیو تا خپل ځان تعارف نکئی نو تعارف کی دا راضی کنا ارسب کی راضی چې پلانې ما پلانې زی ما پلانې کلی ما اما سبق ویلې دې ما علم کړې دې پلانې مدرسې کې او دستار بندي می کړې دا ما له سند را کړې دا وی وکړه چې ضرورتي وینو له سمن المحذور دا خبره نه چې په دین کې معنا ده سوتوي من تزکیه النفس او بکر جساس وی دا وی کې ناراضي داس امام رازی وی ګور قال الامام ان یوسف علم بالوحی دا یو ته په وحی سره معلومه شیوه چې نو سيحصل القحط والضيق الشديد رست وخت کې وقحت رازی ډیره سخته و رازی الذي ربما يفضي الى هلاك الخلق اغا قحط او سختی چې ډیر زله اغا ورسی دی حتی چه خلق حلاک شی فلا اللہ تعالی امرهو ندا اللہ تعالی تا امرکو با این یدبر فی ذالکا چه دی تبل سوک مپریدا دا تدبیر پا خپلو کا نزکا اغاوی چوگر دو مال را پا خزانو زدمکی ذکر دی ساتون که ما او دا پویم دا دی پا کار باندی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بیا اللہ رب العزت وی چوکر دماغ کمال تا کم دیتا میں او رسا گورو تا وَكَذَلِكَ اہاں اگر طول سر لگی خوا چسنگمی دکوی نراویستا او سنگم قافلی خرس کو پمیسر کی او سنگمی دو عزیزی مصر کور تراوستا دا ٹول کارون اللہی ما کول کنا نو دے خیری مقام دے چو بات شایتا میرا وستا دا مصر سلطنت اغلوار کو نو اللہی دا زماکار دے وکذالکا لاوی دا زمان شان دے مکننا لیوسفا فی الارضی من زیور کر یوسف علیہ السلام لا پا مصر کی یتبوء من حیث یشاء جون تیری رہائش کی پاگی کی چکم دے خوخشی پورے اختیارات ہوتا کنخا چکم دے کی او سے کم دے زان لکور جوڑے کم دے زان لبنگلہ جوڑے تا خواہ دا نصیبو برحمتنا من نشاو اللہ ایمونگا رسو پل رحمت اغا چاہتا چو غارو چو غلائقی صبر و تحمل پکی او ہر وقت کی دا اللہ دا نعمت شکریہ دا کری اللہ ایمونگا غطا پل رحمت ورکو ولا نزیع اجر المحسنین مونگ چرے نزائے کو او نبر بازو اجر ددا سنے کانو خلقو محسنین لکی یوسف علیہ السلام ولا اجر الآخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون دا خو دنیا مرتبی دی اللہ وی خام خاجر دا آخرت اگی کی خوشک نشتا اگی کی خوبیہ تغییر و تبدیل نرازی چنن یو شانتے سبا بل شانتے نن سختا و بلرز اراتا و بلرز بیانانا خام خاجر دا آخرت دیر بہتر دی لیکن دا آگا چاہ دا پارا چیمانی اپا دنیا کی راوڑی آمنو وکانو یتقون او زان ساتی دا شرکنا ناجر دا آخرت دا آگی خلق دا پارا دکھا اتم حال ذکر کی دا یوسف علیہ السلام اتم مرحلہ چغی کی ملاقات تے ضرون سر اول زل اپی جندل دی یوسف علیہ السلام دی لرا ان پی جندل دی یوسف لرا اور یوسف علیہ السلام پا مصر کی پلع عہدہ باندی سنبال کرا آغا وکلو نرالو عباد چباغی کے بھائی یوسف علیہ السلام حق سے عمل کو چغٹول غلی اغبے پا بار وگو کے پرے خو دی الگون تی چھلق خورینو اغبے تنے دا طریقے وکالا نکو دامون ڈک شو سٹاکو نجوڑ شو نور پسی اگا کلو نشورو شو چیا قہتو نارزے کی خوراکو نا کم شو غلی اخلاص شوی دنیا کی مشہور شوی چی مصر کی غلہ ڈیرہ دا اب آدشیم ڈیر عادل و منصف دے نو خلق برا ماتو مصر تبراتو اور راشنوں نے بے اڑو نو په کنعان کې هم قحط راغی، نو د یعقوب علیه السلام په کور باندې هم راغی. یعقوب علیه السلام خپل زامن لستن راولی گلو چه مصر تلار شه غال راولی. و دیده که و تنور سنزی بیلی چه پا یو دروازه لار شه پا کنو دروازه اومده نه ایسی و تنزی دارم بیزر لاتلل لیخا وجب ایبیال توایو راغل رونا دیوسف علیہ السلام مصر تا داخل شو بادشاہ تا فعرفهم نو یوسف علیہ السلام اپی جندل چدا زمارون دی صدا سے دنخو نشانونا ولی انسان خدور پوئی کنا رونا دا چان نخطا کی اگر کمیان کڑی رو مرتیر شوی خوا دویم قول لاری چی اغبار چا سرمی لاوی دو چوال بسو کرالنو او بے کاتواتنو دو بیانی زیبن شورات دی دکا پیغمبران لخذ اخپل روب ورکڑی ہر پیغمبر لہ د خلق بزرگونو کې ډېر رو پروت کنه مزي بدلري نه کاته چې دا په سر باندې کم تاج پروت او د بادشاہي چې دا غالي تاکما تر نه وګه پرتواد سرو چې کوم لباس یې چولونو چې څوک برالو پیرو دی بادشاہان داسی خواه گورو تکن دیتا بادشاہوی خواه اگه پا دی فکر کیو نیزب علیہ السلام دی سرم علاو شو تا پوستنو که کم دین را لے او بیتی دغم تا پوستو که چیتا سخو کسان لستا نئے او خانم یولو سراوستی داولی اغوی مونگا یو بل رو رو فاغب لار نرا پری خودو دام داغد پارا راوسته او خود میاغو توی چیز مون قانون دادی چی مونگا حاضرین لورکو غائبین لنورکو اللہ توبہ نزکا پی جنگلیو شو کنا اغو پیجن د زکا ټول ته په سنې تنو کړو واهم له منکرون او زارونا یوسف علی السلام یوسف لره ډیر ناشنا غړون کیو اغي په دې خیال کې لګیا او چې ګور بادشاہ دې ته وي دې تاج ته وګور علی ولما جهزهم بجازم کلا چې تیارې کړو د دې لپاره سامانونه او بارونه نو یو قول لري چې بس لس باره ولا پوخان واچولو او دې یو لسم نکیږي قانون دا قال اتونی بیخلکم من ابیکم نو وی بادشاہ چراولې ماته اگر ورستاسو چه تاسو وای چه زمونگر ورشتا دی یو لسم او دام وای چه اگر ساکا ندی دا پلار ندی ادا مور ندی اگر دا راحیل اولاد دی من ابی کم الا ترون انیو فی الکیلا تاسو نو ګورئ چې څنګه پورا ور کوم خلق له پیمانی زه چا سره کمې نکوم ظلم زیاتې نکوم ډیر دین صاحب کار کوم تاسو بنرازه وانا خیر المنزلین او دا ډیر بهتر ملمستیا ورکون کیم ویتا سنور بادشان با املی دلی کن اگر دا چان تپوس قدری کئی چی تاو گئی کموڑی ازوی دقس ملمان سوچ راشی کن اگر ملمستیا ورکو ما وانا خیر منزل ملمستیا ورکون کی طویلی شی فَلَمْ تَعْتُونِي بِهِ کدا رو رو مرا نوستماتا دغسی بیا اللہ سوال را لے او غدا سرنی دا بیا تاسو دروغ جنین فلا کیل لکم عندی بیا تاسو لے یو بارم نشتا عزیزان مکڑا بیا لا کیل لکم عندی نشتے ساو دپارا اس بار زما سره ولا تقربون ابي اما تنزيو مرازه قالو سنراوذ عنه اباو وي ديرونو چې خامخا اوس تا مونږ ته پیښه شو د پیښه نه هڅه تنه کیږي کنه خامخا مونږ به سو طریقه جوړو انه هو د ضرر د پاره اباو دی خپل پلار ته بیا و تاسو چلول کو نو سنراوي دو ها ورا ودته التي چلول تويخه څه طریقه بوله جوړونو د پلار ته وین لفاعلون امون بخامخه دا کار کو خپل رور براولو ځکه چې زمونږ نه ټوله غلبن شو فإننا لفاعلون خامخواب داسو گورا دا دی زینا اس دیسو علیہ السلام تدابیر شروع کی گی دخپل رور در اوستو دا پارا پینز تدابیر تدابیر خمسا دارم بے تدبیر دیکھا دا لومبه تدبیر دی چې نو کارانو ته وی چې د دې د پیسې په دې بارونو کې کې دی ولاخه دا ولا واپس کې دی دا ګور لومبه تدبیر دی د دې نه شروع کړه ضرور زرانی ولې د پاره د دې نه شروع کړه وقال لفتيان هجعلوا بذاتهم و یوسف علیہ السلام خپل نوکرانو او خادمانو ته چې کېده دغه پنګ د دې بزواتا پنګ وتوي موړی وتوي پونجی وتوي پیسې روپې ډیر نمونه یې کنه چې ډیر نمونه یې د لالت په شرافت کې کنه عمل خډیر شریف شه دې کنه خلق ورپسې مړ شو نو کې دې دې لرم دا پنګ د دې دا حساب د دې په دې بارونو د دې کې مطلب دا و چې هر یو د خپل بار جدا قیمت ورکړو نو په هر یو بار کې داغه قیمت کې خو یا دا مطلب و ولې دې کې مطلب څه دی تعلم یعرفونها دا رضید پار داسی کوم چی دیو پی جنی دا خپل قیمت او دا خپل روپے چکمی راکڑی دا وہ پی جنی چی دا خود منگا غی صاحب دے گورا بیارا لوا پس راکڑ نو دی پی جنتو کی سفیدہ دا اذن قلبو الی اہلیم کلچ واپس لارشی خپل اہل تا ینه خپل پلار ته یعقوب علیہ السلام ته نو فائدہ پکې دا چې لعلهم یرجعون بیا به ډیر زر واپس راځي مصر ته څنګه وزر راځي دي چې کله بارونه پران دي او پیسې پکې راوځي نو یعقوب علیہ السلام به تنه تاسو کې چې داسې چی غلی عمره وړي او پیسې عمره وړي زه خدا غلی نخرمه دا حرامي دي دا تاسو وانه غستي دا سې عمره وړي دام څه چلو کو الی دا قیمت اوسه شابه سو پرم چې دانه دی وړي ناسي ناغه بو ته وی چې اوسه ځکه پیغمبران خو دین ځان سات ډیرو چې دا وګوره دا زمونږ لپاره حلال نشه کنه نظر به را رخصتی لعلهم یرجعون دی بخام خارازی فلما رجعوا الی ابیهم کله چې واپس لاړ خپل پلار ته قالوا یا ابانا نوی وی چې بابا جی زمون مونږ امنل کېلو بنکلیشو په مونږ باندې یو بار یا ټول بارونه ګورکا یو بار تیمرا شنو بیا هو پکې دغه تاجت نشتا تاویل ته تک ټول بارونه خو نوري خلک ورکړي دي په دغه یو لسم بار پکې نشتا کنه نو بیا باغی ته اشاره چې زمونږ نه یو لسم بار منکلې شو ځکه چې مونږ سره رور نه وتلې دلته مونږ نه په خپل معنا دی منکلې شو او کومرات چې نه ټول بارونه شي بیا زمونږ نه معنا بدای چې حکم کړه دې په منع سره چې دې له بیا غل نه شي ور کولې حکم کړه مونږ نه امنل کېل فارسلمان خان نو یپلارا اولیگا مونگ سرا دارور زمونگا نکتل چه مونگ بارو نپورکو و انا لہو لحافظون امونگ با خام خواد دی فازت کون کیو تب دی باندې پریشان کی گما مونگ با دی فازت کون دی با زمونگ ننزائی کی خو مونگ سرا اس پریده چه دا بارو نراؤلو قال هل آمنكم عليه إلا كما منتكم على أخيه من قبل ويعقوب عليه السلام جزا خويت بارنكم پتاسو بانده پحق ددكي پتاسو خبان اتبار کلو کنا نا اتبار خوکوٹا شو نبیا بیازا پتاسو اتبارنكم پحق ددكي إلا كما منتكم على أخيه من قبل مگر هغه سي چې اتبار مې کړو پتا سبحان دي په حق ضرور د دکې په خوان هغه چې تاسو بوتون تاسو نو ویلي إنا لولا ناصحون إنا لولا حافظون ویلي مو کړ ناس شو نو د دې بنیامین په حق کوم زه پتا سو اعتماد نکوما استاذو په حفاظت کې نظر کوم الله خير حافظ الله دې ډېر بهتر حفاظت کوم کې زید الله په حفاظت کې ور کوم ګورو تا د دې موقع کې وي هغه وخت کې نو ویلې ښا چې کله یوسف علی السلام تی بوته ولې دا ټول ارز چې کینو الله کوي ښا اغه وخت کې الله د یعقوب علی السلام په ذهن کې دا خبره نو اچولې ځکه دا الله پاک حکمت داو چې دا یوسف په ځنه جدا کیږي او دې به بیا نویني سلويخ کالا یا تیا کالا نو ځکه چې نه دا خبره ډډی تکړه او دې ځای کې ول الله ذهن کې واچول ځکه چیزی خوشتے کنا اگا خو بیا رکی گی نا وہو ارحم الراحمین اگا اللہ دیر زیاد رحم کون کے دے زہر چانا دنیا کے براحمین یہ چمورو پلار راحمین دی استاذان راحمین دی مشران او بادشاہان او وزیران رحیمین دی، لیکن دا الله په شانتی نشتا ارحم الراحمین خا. انور خطول لخپل غرض خاندان دار. ولما فتحو متاعم کلی چپرینستل خپل بارونا وجدو بزاعتم ویمنتا خپل پنگا خپل قیمت ردت الیم چی بیا دی تواپس کرشی و دی پیڑو پوشیوی ندی گورا دست طریقہ باندی تدبیر دی کنا داول تدبیر دی واپس کرشی و دیتا. قالو یا بانا ما نبغی نوی دی چی اپلار زمونگا مونگواری ظلم ندی کرے یو ما نازاد رن بیخا کته وای چې دا غو تاسو غلاو کړه اومم بارونه راوړم پکې قیمتونه راوړم زام څه چلو کو نه نه یپلار مونږ ظلم نکو مونږ لاګان نکو ما نه بغي دې سمانا پیوي ښا نکو نکو مونږه اځه معنا دا چې ما استفهام یشي ما نه بغي مونږ نور څه غواړو د بادشان ایوشین نبغی ایوشین نطلبو مونگ نور سوگارو د بادشان او گورو تا هازیهی بزواتونا دا زمونگ آغا پنگا و قیمت تی ردت ایلینا بیا واپس کرده شوی ده مونگ تا ده مونگ سر سمر احسان کرده مونگ گورو تا نور سوگارو د بادشان چی تو مونگ سر رور نپریدی زمرا نیک انسان ده زمرا دریم معنا وی دی پلار زمونږه امانه بغي مونږ ستانه دا ځل قیمت نه غواړو ولي هذه بزواتنا دا زمون قیمت څه کنه دا به وسان سره وسونو په دی ونور بارو نه راوړو اکه بیرا لپ بارونو کې کی خوځو دا وسام کار ده ها اگر بے مونگ لے بارونو کک دی امونگ بیا اولو اگر بے اک دی امونگ بیا اولو اگر دمرخ کلے کار دی هذه وضعاتنا ردت الینا ونمیر اہلنا مونگ با اخپل کور لا اخپل خاندان لا غلر اولو زمی سرنا طول مخلوق رازی قافلی رازی او غلی اولی مونگ با مولو ونحفظ اخانا مونږ به حفاظت کوو د دې خپل رور بنیامین ونزداد کیل بعیر مونږ به زیات کوو بار د اوخو د لسو په ځای به یولس شي ذالک کیل یسیر دوه معنی دا مونږ چې اوس راوړو لس بارونه دا به خلاصیږي نه دا خودم رشینه اخلاص بشینو بیا بس چل کو یسیر بدل تا مانا دا قلیل سرشی دا مونگ چکم غل راوڑی دا نو دا خو بارون دی دیر لگ بیا بس مونگ ضرورت رازی می سر تا اتو امانا دا ذالکا دا یولو سم بار چی دے کنا دا دیر آسان دے حکمونگ سر دارور لڑ کنا نبت یو لسم بار بر اخلاص شی با دلتا دیسیر خپل مانا آسان. قال لن ارسله معکم او یعقوب علیہ السلام چی چرین لیگم تاسو سران دازل غداس نپرید ما حتی تو تونی موسقم من اللہ ترغی پوری چرا کیماتا سوگن دلی پنو باندی موسیقاً مضبوط قول من اللہ اذا اللہ پنم باندی پخوا عدا من اللہ اذا اللہ پنم باندی سنگا لتا تننی بی چی خام خابر آول ایماتا دا زیز ما پی نیامین اللہ یحاط بکم او کچر ٹول را گیر شوئے نبیامی گیلا نشتا ولی کې دې چې دا حادثه راشي چې تاسو ټول اونۍ وې شي نو بیا به تاسو ته اعتراض نشته ها وګتا سروغ موټر راشي او دې سره نه دانشم برداشت کولې الا یحات بكم کټول راګیر شي نو زه بیا تاسو په دې کې ګناګار نه یا فلما آتو موسقهم کله چې ورکړه دې لسوارو زامنو پلپلار تا په خوا دا او پوخ قول مضبوط قول قال الله على ما نقول وكيل ويعقوب عليه السلام الله زمون په دې ټولو خبرو باندې دې موارد مونږ خو دې ته احتیاط وې ښا مونږ احتیاط کوو نور کارونه د الله دی کله په دې کې خیر او برکت واچي نو کامیاب بشي او که داغه خوخه نئی بیانی کامیابی دمون خی اعتماد پا اللہ بانده دیخوا قالا او یعقوب علیہ السلام اللہ و علاما نقول وکیل اللہ زمون پا دی طول خبرو بانده دی موار دی نخو اجازت والا ورکو و دیده که وطا دی احتیاط چل خی چی احتیاط کوئی د احتیاط په ژوند د انسان دنیا کې د ډیرو مشکلاتو او مصیبتونو نه بچ کیږي او د احتیاط څه مطلب دی د احتیاط مثال د دوايې دی لکه الله چې مرض را دی کله دین او علاج ولرا دی کله دی مذکر سي د احتیاط می او علاج دی چې دې سره به انسان دا ډیرو مشکلات و علاج کی خواه او خطر دیده که در دو خبرو نوا یو در بد نظر نه چه در نظر نشه چرتا دکه نظر حق دی از بهم در دیو جنه چه در خلق در سر حسد پی در نشید می سروالو دا دونه څومره نقصان دی ښا دا څومره زیات غټ مرزونه دی ښا بد نظر او حسد د دې علاج څه دی د دې علاج بوتل نه دی ګولې نه دی انجکشن نه دی د دې علاج دغه احتیاط دی ښا چې هغه ته وي ښا ځکه حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی العین حق نظر حق دی بیوی چې څنګه حق دی ولو سبق العين شيء ولو سبق القدر شيء لسبقته العين کله خدای دې فیصلې نه او شی مخکې کې دې شوې نو نظر به مخکې شو هو دې خدای فیصلې ته هم نه ګوري دا سه حق دی ها العين حقا اذن پکې راغلیو چې العين يدخل مع البعير مع البعير قدرا ومع العبد قبرا ویدا نظر چې دی دې د اوخ سره نن وځي کټوي تا او ځیکتا اوخ مو هلاک شي د نظر د وجه نه هلاک شي او دې نه پری دې وسره بیا کټوي ته کوزيږي او د بنده سره قبر ته کوزيږي دا زمره زبردست شی دی ښا العين حق ف دا تدبير وتخيي وقال يا بني او یعقوب علیہ السلام زامن زمان لا تدخلوا من باب واحد مداخلی گئے مصر تا پہ یو دروازہ باندے ٹول پہ جمع پہ مصر دیر دروازی بھی کنا پہ یو دروازہ مزے ٹول پہ جمع وادخلوا من ابواب متفرقا اولار شے داخل شے پہ دروازو جدا جدا دو تن پہ یو آداس دری پہ بلا آداس کنا بیا والتا کی دار المحام کی یوزے شے من ابواب متفرقه ودي کې بدغه دوه مطلب ای چې و تاسو باندې چا نظر نه لګي بد نظر کنه اول دا چې خلق بس زر حسد نه کوي نو سوال پیدا شي ځاخو دی پر دویم ذل راضی کنا چې په لومبي ذل راتله نو ځا سی وته نو وی دا دلته چې وته کوم احتیاط خو وینا ولې ځکه په اول ذل کې دی چا په جندنه نو دی جن په جند بس لکه عام خلق په شانتي بو ته کاته نو کوم سر ته ودی داخلي زو لکه نور خلق چې راضی نه ځا سی زیتوم کاته دا شهرت دمر ناکار شي ده چې مشهور نه وي پګوت نه وي نبي غما وي ها بس خلق وي څنګه به اډو تا ګوري نه زګړې رو نه کانو بنديانو دنیا کې د دې نظام ساتو چې مشهور نشو دنیا کې دا چې دنیا تیرو چې بس پخپل محله کې او پخپل گاون کې او پخپل چابن پیجن د څوک په میل مراغه اته پوس به وکړو چیر دلته کې وا دوانورشته ناغي وی دوانور څوک دی مړ دلته پات کی کنه دې چم کې دې رمونغه خو دوانور نه پیجنو تک خده کنا دوانور خده کنا خواه چه سوک دی پیجنی نا اچه او پیجن دیشو نظبیا دان ساتا اچه با دویم دل دیرات لو دیو خلقو پیجن دلیو چه را داغ کسان دی چه بادشاو سر دیر زمین خبریو کلی دیر وقو سر لگیاو او یی و سر کیناستو پیومیز باندی آو خواه او اوس خو دې اوس خلکو پسترګو کړهاله کنه نو اوس ولې احتیاط پکار دی ها او کنه دوانور خلې کنه چې څوک به نه چینه پیژني ها او مشهور نه دی خو ها دا ځکه او تدازلو یې ها دا معنا کوي وینما مرهم بذالک ولی وطا یعقوب علیہ السلام دا سوئی لینو خاف علیہم العائنہ یاری دپی چی نظر باوتا ورسل ولینو ام لقد ولی دا طول خلق چرا زنو آگی نظر نظر اکی دا وی طول خلق خدا سنو کنا لینو ام قد اعتو جمالا و قوتا و امتداد و قامت ذکر دیل اللہ دیر خیستا بدنونا شکلونا ورکلیو او پالوانا و قوت والو او دیر دنگ دنگ قامتونو والو او ایدہ آدیان نا پاتی شو نذکار سوکنا دا سی خلق دا نظر کی خوا چی دا نظر خوبا کسی کنا نخازنو ایدہ که وطن او لدفع الحسد یا دیوجه نچه دا سکانه للشی نو خلق یو بل سر او گوری که نا پی دیمسته تا گورا نو بس حسد و سر شروع که نو خان ابی اوی چی چی دی بیا پدی لار پرینه دیخا یعقوب علیہ السلام وی ما تاسو تکم تدبیر اوخو کنه تدبیر دا د الله تقدیر نشي واپس کولی دا خو عقیده ده ها چې انسان ارسمره تدبیر کوي تقدیر نشي واپس کولی تقدیر به خپل ځای راځي ا دې کې بخپل فائدې تدبیر کې بخپل فائدې ښه نو ګورې او خدا خبره ده چې د مخکې امتونو کې دا دعاګانې بنوي نو دا خسته دعاګانې بنوي نو ها نوی کنه ایتل کرسی خو نو کنه سوره فاتحه کو نو کنه او ادو آخری آیاتنا سورة البقرة خنو کنا آمن الرسول راخ رب دا نو کنا کنی یعقوب علیہ السلام بور تا کلمه خولیوی چیز آمنو کل چپا مصر باندی ورزیں نو ای چلا حول اولا قوة اللہ باللہ نا دا خو اللہ دی امت لسات لی ورست راضی یو بل کلمه هم ده دا اللہ دی امت لسات لی دی و دغی احتیاط تا هم ضرورت تی خونه اصل علاج خدا کلمی دی کنا خوا چه دا نظر دم پزان باندی پوکی کنا بیا با ندر نظر رکی گی خوا اغا آیاتی تسور قلم وَإِنْكَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٹھیک دا خدو ہے یعقوب علیہ السلام وی وما اغنیانکم من اللہ من شین نفی شرک فی التصرف عن النبی الحی الحاضر نفی شرک فی التصرف دیکھ رد دے دیوان دے چگو رد پیغمبر زامن دی او غید نظر ننشی بچ کے دے دا حسن ننشی بچ کے دے ذکو تخپل پلار احتیاط خی چی زامن ہوتا سے او کہدا سے او کہ ها ها ها انند نجس زامن رالو نجس ناری مونږ د خپل نیکن وسیو او مونږ باندې د خپل نیک منګول پرتان مونږ د خپل نیک د لمنې دلاندیو ا مونږ د خپل نیک د امسا دلاندیو او نو دی اجت نشته کنه خا او دا خوډیر لوی خلق دی دا یعقوب علیہ السلام نا لوی خلق دی خا چې هغه ته تدبیر هي نو یې نشم د پکولې استاسو نه من الله دا الله تقدیر چې تاسو تر را سي من شین زرهم دا اللہ تقدیر نشم دفع کولی چی داغا طرف ناس مقرری نا بخام خارا رسی ها دا بخپل احتیاط کوم نا اللہ با دی که خام خار اثر اچی کنا نبی شرک بی تصرف اکران النبی الحی الحاضر پیغمبر دے جوان دے دے حاضر دے اولا اتفاوان ابنائی دا خپل و زامن و حفاظت نشی کولی او چې دې ته ساجت ته او زما در باندې نظر دې کنه زبد مصر نه لا سوګت کما د دغه نه د کنعان نه ښا دغه د کنعان نه لا ضرورت کم نو په مصر کې وتا سو ساتم او زما لا ضرورت دې د وره زما منزل له د کنعان نه تر مصر پورې ښا نه نه نه نه توبه خدای ان الحكم الا لله نشته اختیار د نفی او د نقصان مگر خاص الله سره دین نفع او مغور کوي نقصان او مغور کوي حفاظتم هغه کوي علی توکلتم خاص په الله می اعتماد کړی علی فلی توکل المتوکلون او خاص په الله باندې نه په بل چا باندې نه په یو پیر باندې نه په یو فقیر باندې ان په یو ولی باندې ان په یو غوث باندې اعتماد نشته خاص په الله باندې فلی توکل المتوکلون اعتماد دی کئی توکل لی کئی مومنان توکل کون کی ولما دخلو من حیث امرهم ابوهم کلاچ داخل شو زامن یعقوب علیہ السلام پاغا طریقہ من حیثو حیثو صفتی دے پاغا طریقہ چا مر کرو دی تپلار دی و جدا جدا دروازو لارو او تدا سویلیو کنن خو بیام تقدیر راغه خواه آو تقدیر خو نشی واپس که ده تقدیر لخو سوکمه خواه نشی واله خواه ما کانا یغنی انهم من اللہ من شین ما کانا دومانی نو یعقوب علیہ السلام چه دفع کرده وی دخپلو زامنونا من اللہ من شین دا اللہ طرفنا سزارا ایسو نکلو چه زمیر راجیشی یعقوب علیہ السلام تا الحمد لله ګور قرآن ښکاروي ما کان یعقوب علیہ السلام پیغمبر او خپل زامنو نه هغه د الله تقدیر منه نکوه ازو ما کان نو زغ راتلل د دې مصر ته په دغه طریقه جدا جدا ماکان یوغنیانم چې لري کړي او د فکړې وې د دینا من الله د الله د فیصلین او د الله د حکم نامین شین زرا هغه د بلی غاړه راغی ولی تدبیر د یعقوب علی السلام خو خپل کار وکړو د نظر نه بچو د بد نظر نه د حسد نه بچو نو بد دغه مطلب وکنه اوس خپل نور واقعات هغه د الله په تقدیر کې نه خو نه شو پاتې کېږي ها نبی اسوال دا چې یعقوب علی السلام د زمره کړهو سره وکړه الا حاجتن فی نفس یعقوب لیکن دا یو ارمانو پزړه د یعقوب علیہ السلام کې قضا چخکاره کو ولی اول پزړه کې بیا ښکار شي کنه نو دا سه ښکار کچې زامنو ته وصیت وکړه چې مصر ته دا سه داخل شي د دماغ کې نه پزړه کې وا چې د خپل زامنو ته دا وصیت کومه نو بس وی کوتا او دے دا سی اوکان لکا علاج وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ او بیشکا یعقوب علیہ السلام خاوند علمو حکم علم اغا چماو لور کرو نور علمنا اغا سر اخپل ذاتی علم نو ایچا سرنی دو جداغینا چمونگل علم ورکڑیو دغیت علم ہوئی چوگور تدبیر و توقع احتیاط و توقع د بچاو د پاره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي مغیل دا طریقې نور دي کنه نه پويږي نو توکل نه کوي په الله باندې دا جاهلانو کار دی ها او توکل کوي په غیر الله باندې په الله باندې اعتماد نه وي بلکې په غیر الله باندې اعتماد دي نو دا لا يعلمون دي کنه یو دا معنا نه پويږي دویم دا دی چې په دې هم نه پويږي چې یو تقدیر دی یو تدبیر دی تقدیر په خپل ځای راځي هغه نه واپس کیږي ځکه د الله حکم یې کنه او تدبیر په خپل ځای باندې فائدہ کوي تقدیر یې کې ښا نو خلقو ته نزا جوړ کړی دا چې دا تدبیر چې دی کنه دې سره تقدیر واپس کیږي نه نه دا خو لا یعلمون لې چې دا سوي ښا نو واپس کیږي نه هم حال یوسف علیہ السلام ملاقات د خپل ورونو سره په دویم ځل او بیا تدبیر کول د خپل رور د پاتې کولو یو تدبیر خو مخکې ذکر شي چې هغه پیسې ولا په بارونو کې کی خو دی اوس به دې کې نور ذکر کړي ولما دخلوا على يوسف کلا جدی داخل شو یوسف علیہ السلام تا په دویم ځل آوا ایلی اخاهو نورانی زیک و زن سرا اغرور خپل قال اینی انا اخوکا اویوی و تاجز استاروریم فلا تبتیس بما کانو یعملون بس تپریشانی مکوا اگر سخت تیر شوی انور با اللہ خیر کی خواه مغم جن که اپا کارنو چی دی کڑی تا سران تا سر بیم ظلم زیادتی کڑی وال تکول بی کڑی خباز انشاءاللہ چی بس دزین بنی خواه نگور دا دویم تدبیرو وی کله چې دی راوستو یوسف علیه السلام ته وی چې دا زمونږه غرور دی هغه به ته ویلي چې ما ته څه پته ده اسې هم لارې کې څوک را نیولې دی کو ورګه زه څنګه تاسو کوم ځان سره ځان نه کمرې ته بو اخو پورې پارس باندې پوه کو ها دا دیو ته هغه ځکه کې ویلو پنا زستارور ایم او زبا تا پاتی کوما او زبا دید پار داسی کار کوما چطو پاگی کی ملیامتا کی گی خو خیر پروابن ساتی تو لرسی و تو خو فلما جهزم بجازیم کلاچ تیاری کل دید پار سامانونا او بارونا جعل السقایة فی رحل اخیهم دا دریم تدبیر دی کہ خدا پیمانا پا بار درور خپل کی بنیامین پا بار کے کی خدا سقایة و دا سقانا دی ابوکول توی کنا تی تینم دا ذکر یہ خو چمخ کی با پدی کی بادشاہ اسونو له بور کولی سقایوا او چې کله دا کار شروع شو هغه بیا پیمانه شو به څنګه دا کار اوستو چې دا سستړی کیږي نه مخکې وبکه اسونو بس کې اوس راولې چې دا بارونه په پیمانه کو دا خوزی دا پارڈیر زبردست شئی دیکھا نو نمی بدل شو سواع او سواع نو آگئی کی خوزا پو بار ضرور خپل کی گر اللہ تا علم دی جا چې په خپلې کې خدا او یا نو کرانو ته وي او غي خو تاسو نه شکولې د بادشاہ نه ها بارونه واچولو قافله روانه شو ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو یې اعلان کوونکی ایتها العیر چوو قافلی والو انکم لسارقون یقیناً تاسو خو غلاګر یې دا مؤذن هر څوک چې دی چلته هغې نوکرانو کې به وکنه یو ښه هغه اواز وکړه په هغې باندې د غلا الزام پورې کړه نو که دا د خپل ځان نه کړي نوم ګنا او تنشتا دروغجن نه دی ښه دروغجن نه دی ځکه چې هغه کاسه وه پیمانه تر اوسه پورې وه دا ځای کې دغه پکې ځي پیمانې پکې ځي کېځي او چې اوس دا بارونه واچول شي نو پیمانه نشته دی ګمان دا ګمان دی کنه هغې په دې ګمان باندې ویلي دا دروغ نه دي ډېرو ځایونو کې په ګمان عمل کېږي ځکه ګمان نر دی او اندېښنه ښځه ده پښتانه وایي که نه نو په دې باندې ډېر عمل کېږي ښه ښه او که وایي دا ورته یوسف علیه السلام ویلي چې داسې اواز وکړه چنکم لسارقون د غلاګرو اواز پې وکړه نوم دا دروغ نه دي یوسف علیه السلام ورته ویلي نو هم دروغ جن نه دي دروغ نه دي ولې ځکه چې دي د خپل پلار نه روغ موټ غټ کټ زیغ لا کړی دی اته روسه لا نشته دا غټ لا ګرځي ښه خلق مال غلا کوي یزي چې نه زیغ لا کړی دی دا پخوانی سارقین دي ښه نو دواړه خبرې کیسه اشکال نشته ښه ایت والعیر انکم لسارقون یقینا تاسو دروغجن یې یقینا تاسو غلاګر یې ذو قول مفسرین وی لم یامرهم بذلک یوسف او تنویل د دې ځان نه تاسو هو من قبل المؤذن بناء على زعمه روح المعنوي دا خپل ګمان چې دا څه وایي نو ښه قالوا ويرونو د يوسف عليه السلام واقبلوا عليهم ارام قامخ شديتا بيز قافله او خان را واپس کړو او تپوس کی مازه تفقدون تاسو شه رو کړې چې بون باندې هم دغلا आवाज وکړه مازه تفقدون څه شه مرو کړې دي قالو نفقد سوع الملك وی دي نو کرانو چې معمولی شیخونه ده کنه رکو مونږه پیمانه د بادشاہ چې په خوابو ته سقای ویل شو او سوا شو او دې ته په اصول کې کفایت شعاری وی سو کفایت شعاری گزارا کولو چیرا پلو یو لوخی ندوه کارا غستی شنو اخلتی نکنا بل لوخی صلح اخلی چی پدی یو باندی دوه کارا دری کارا کی گی نو بل لوخی تساجد شو گزارا کوا کفایت شعاری کوا دا کوا خان ولی من جا بی حمل و بایرن اوی داغ چا دا پارا چدا پیمانه راوڑا و پیدا اکڑا نو دا غد پار یو بار دا اوخ دے پا انعام کیم آو دا خودیر لوی انعامو کا نخا فاغا وقت کی دا اوخ بار حمل بعیرن او سړی وی و انا به زعیم زیزی مواری ما گورت دا سوک مشروط کنتی دے حلو کٹی دیر تلی راغلی نزدی را نزدی و کیدنو نوی زبیدی مواری ما یو دادا او مبصرین وی چننم خافو علان پسیم نوکران پزانو یریده دسو دمو پزانو یریده پیولی که پیمانه چت رک او نشوا نو پا مونگ بانده بیراری چی داتا سلاوڑا ایراوڑا دازه کی پولی تاو دلتا که نوی دا خرونا گنگی اپیمانه دا نروکا شوا اگه سر اخپل غم پیدا شو نو آغا زکا دومن مضبوط خبر کئی چوانه بیهی زعیم زبول ورکوم بردو خو قالو ویرونو دی یوسف علیہ السلام تلائی قسم پا اللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسدا فی الارض اے مصر والو تاسو خپوئی گئے چه مونگ نیو راغلی چه فسادو کو پدی مصر کی وما کننا سارقین او تاسو خپوئی گئے چه مونگ لاگر نیو دی سنگا خپوئی دو نمداری کوئی چه استشهدو ما یعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دینهم و امانتهم مصر والو چه بکاتو ندیبو تدیر پا پرخ کاری دو دی اتلل راتلل ډیر د ادب او ډیر د اخلاق او سلام کلامم پکې وو داو او بل دا چې وی هیڅ دخلوا او افواه او رواحلهم مشدوده چې مصر تورادن نکیدو نو خان توې ټوکره واچولې خلیب اولا بند اکڑی لیلا تتناولا زرعن کذا پسل کی دچا پسل کی خلکی ندی و تعامن یا دچا تعام اس سوک بالکل نو خلقو ذکاوی چیر دا دیر امانت گرغن تی خلق دیخا دیر بی ضرر خلق دی نو اگی ذکاوی چی تاسو پوئی گئے او تاسو زمان پا حق کی خبری کوئے نمون فساد لنه یرا غلی انا مون غلا کری قالو اویدی نو کرانو فما جزاو سبی سزاد دی اغلا کتاسو کراووتا جزاؤو یعنی جزاؤ سرقتی ہی دا اغلا چی چا کری نو دا اغا سزا بسی ان کنتم کاذبین کجر تاسو دروغ جن مال ثابت شوئے قالو جزاؤہو من وجد فی رحلی فہو جزاؤ نووی دی چی سزا ددغی اغلا کر او داغد اغلا ببل سنی من وجد بسو ما غبی پخ پلا اغا سوک چو من دیشو فی رحلی داغ پبار کی وهو جزاؤ دغه بنده با داغی سزائی دی با پاغی کرا گیری گی ایو کال با پاتی کی گی نمالک سرا داو گو رسول ورم تدبیر دی دا طولو نا اعلا تدبیر داو خوا که دی چی داو مرت یوسف علیہ السلام ویلی چی تاسو وطاوائی چی سزا بیسی ولی ذکر دیتا خود مصر قانون نده معلوم دیتا دخپل کنعان قانون معلوم ده او کنعان کی اغلاگر لسزا داور کئی چې هغه سړی د هغې مالک سره یو کال پاتې شي بس خدمت ترې نه اخلي کار ترې نه اخلي دا مزدوري کوي او نویدی به دا ووي نو بس خبره به سمه شي. دا په ټولو تدبیرونو کې ډېر اعلی دی ښه ټول کار په دې باندې وشو ګورې ورنه د مصر قانون داو چې غلاګر به وهو او به ټکاو ابیا به چې نه د غلا د چن قیمت واغس که زر روپې به غلا کړې نو 2000 به چې نه واغست تاوان به چې نه د چن اغست. نو په دې قانون کې هو یوسف علیہ السلام پر لور نشه پاتې کولی ولیکن د کنعان په قانون کې پاتې کولی شکنا نو فهو جزاؤه هغه بنده و د سزای کذالک نجزی الظالمین وی دقه سی مونگا سزا ورکو غلاگرو لرا په کنعان کې فبدعا بیوعیتهم دا پینزم تدبیر دی وګوره ته بارونه لټول شروع شو نو ضرور غټي رست کو د ټولو نه په نور باندې مخ کې شروع کړه چې دا چا خیال رانه شي چې دا جوړ دی دا سکر دی شروع کړه په بارونه د دې باندې قبل وی اخی مخ کې د بار ضرور خپل نه ثم استخرجها ابي وا راويستا غكاسا پیمانا مما يخيه زبان ضرور خپلنا كذلك كدنا ليوسف دا وروتا اخر کې دا وي دا ټول تدابير الله يمغ يوسف عليه السلام تخوليو تدابير خمسه اللہ ایدہ مونگی صبح علیہ السلام تخولیو خواہ کاول تدبیرو چقالاتونی بی اخل لکم من ابیکم غرور امراولی خواہ پون ساٹھ یو کم شپیت کیویلیو کنا داول تدبیرو نبی ادویم تدبیر 62 کې وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم اقیمتون ولکې د په خپل بارونو کې ښا ابي ادریم تدبیر ګورا ونتر کې یو کم او یا کې فلما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه ورو رزان سره نږدې کو کنه ها د درېمو وسلورم تدبیر اعلا تدبیر چې ما فما جزاء او ان کنتم کاذبین سزا بسید غلا کر ناغي وي چې جزاء او ما جزاء فی رحلی بخپلې وي چې بس سزا به دا وي چې هغه یو کال پاتې کیږي ابینزم تدبیر داو چې فبدا اب اوعیتم د نور بارونه مخ کې کړل او ضرور بار یې رستو کو ابي داغینه کا سره وستا الله وی کذالک کتنا یوسف ا دې کی جواب دې ډیرو اشکالات ها هغه دادی دا لومبه تدبیر یې چې کاو چې قیمت یې په بارونو کې کې خودو نو دا دی یوسف علی السلام لا جایز و چې د بیت المال مال بیت المال خو ته وي هغه سو خپل خاندان لور کوي خپل اقربا او لور کوي کنه دا جایز دی دا د بل چا د پار ناجایز دی او د پیغمبر د پار جایز دی ځکه چې دې چې سکار کین الله او تویلی ښا دا هر څو ته الله ویلو چې دا قیمتوم دی له په دې بارونو کې کیدا دا د الله طرف نه وحی کیدا په دې اشکال نشته ده ښا یوا دیمه دادا چې دې ضرور د پاره دمره تدبیرونه کوي کنه منسوبې جوړي نه پدې نه پوي چې دې زور خو زما پلار ترسي او کنه چې ضرور پاتې کوما نزور به چا دا ورځي یعقوب علی السلام له نو ولې خپل پلار سره زیاتې کوي او بل والدین احسانا عظیم دقه جواب دی چې هغه چې سکول نو په وحی سره یې کولو او پلار ته چې زور ورسی او هغه په صبر وکي نو ډیر لوی مرتبه ته ملاوي تا دا هغه لپاره ضرر نه دی خانه تا دا هیچا لپاره ضرر نه دی هر چا باندې چې سخت راشي او صبر وکي ډیر لوی مرتبه ته حاصل شي ښا نو دا هر څه یې کولو د په وحی سره کول ښا کذالک کذنا لیوسف وګوره دلته وی کنه ښا دغه سې چې تاسو واورېدل چې یوسف علی السلام څومره خسته تدبیرونه وکړل دا د نوکړي کذنا مونږ ته خولیو چلونا خو مونږ یوسف علی السلام ته ما کان لیا خزاخاو نو زه چینه ولې ورور خپل ځان سره ساتل فی دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر کې ولې مونږ خو د مصر قانون بیان کړه چری کی جرمانه غسترو ډبل او یې کس والټا کولوخه نور پکې سنو په قانون د بادشاہ کې د نشیرانی میزان سره ښه وګور دی کې پتا ولګی دا یوسف علی السلام څومره وخت شو چې و مصر کې د اختیار داغه دی کنه اختیار ښه و قانون نشی جاری کوله دا ډیره ګرانه ده ښه قانون هغه سره کده بعد دریان چلیږي د مصر د بادشاہ چلیږي توبه توبه قانون دا ډیره ګرانه خبره ده ښه ها دا سي مولان لګیا دي و اسلام زنده باد توبه توبه و اسلام راولو ټول دروغ وې دوکي کوي ښه مفسرین ذکر کوي کدنا کدنا کید و چلول توینو اللهم چلول کوي وی الکیدو من الخلق الحیلتو چې مخلوق ته نسبت کیږي نو هغه ته حیله وی حیله حیله خو غلط شی ده و من الله التدبیر بالحق چې الله ته نسبت شي نو دیتا یو حق تدبیر ویل شي او دغه سی بیاوی جساس چې فيه دلالتنا على اجازه الحيله في التوسل الى المباح دې کې دلیل لې په دیوانې کې یو سره یو جائز کار کوي او نرسي وته نو ها یو جائز کار کوي او بس نشي کې دینو نو دغه سی حيله دی وته جوړه کی کنه د جائز کار د حاصلولو لپاره هله جوړول جایز دی ښا په توسل ال المباح په توسل ال المباح دا جایز اگر کاږي کې دروغ راشي لکه وی عمر ابن العاص رضی الله عنه هغه چې کله پروم باندې حمله کولا پروم ډیره حمله شوه وی دروما وزیر یا صدر دی توي چیر جنگ سره کو پتازو کې چې کوم خيار خلقي نغي دی راشي امون سره دی خبر او کې مذاکرات د پاسان نه بوشي عمر ابن العاص و امیرو هغه یې زو په خپل زما دې لپاره زما په نظر کې څوک نشتا چې هغه د روم بادشاه یا وزیر سره خبره وکړه نه په خپل لار هغه ته تاسو کو چې ته بادشاه یې وینه زاس یو معمولی غونتی خادمه ما یو معمولی نوکری ما اگه خونه پیجنس نوچه خبر اتریو شوی عرض چیو وقت وقت اده واپس راتو ناغا وزیرو دروانچی تا سوکولی گو وی چې دې په دروازه زینو سر ته وخه نامر ابن العاص را روان دي وګوره پاغي کې څوک په جنگلو بونو دغه نه پیژندو او ناس ته په لپ کورسه باندې یا امر قد احسنت الدخول فاحسن الخروج ریډر په امن را راغله نو په امن سره وځه نو پوه شو چې هو هغه خو بده لګی نه خبره معلومه نو واپس لاړ او بادشاہ ول سه نامونه ورکړیو ډیر هغه ته پته و چې داسې ته ځان سره نشو وړې خو دا دروازه کې به نه پاتې شي کنه نو سر ډیر شی وړو دی واپس راغله بادشاہ ته ویولی ویرا تا چې مال سره کړ کنه نو موږ لسرونه یو زمانه هرونه نور دی نو دا ما ته جایز نه ښکاری چې دا ځان لواخلم او اغیله پکې برخه نه کوم اچ اغیله برخه وکم نو نه ځای به شي لس ځای به شي نو ما ته به سپاتې شي نو ایزاغی راولم خواه؟ بروت ایزاغی راولم تباغی لهم دا سه نعمات ورکی دا غلا اصرا پیدا شوا ایچی او قتلم نو لسوارا با قتل کن کن ایزا او دروانچی تایوی چی سوتوای اما نو عمر ابن العاص خب امن سر راووتو اجی پویشی چی وست دو بادشاہ دو حدود نبار شما نوزان سر ایوی وی لن اعودا آو تبیان راز ما آو آو توی پا هوا کی مرغی رانی سی دا مرغی سوک نشینانی وی خواه آو لار بس بیا چی کل جنگو شو او فتحو شو نو اقا صدر سے بیرا وست تڑلے کنا انو عمر ابن العاص و سر لاس میں لاؤکلا ملاقات و سر اوکلا نا صدر و توی وی انت ہوا وی تا غی وی آو کما انت وی سنگ چتوین دغسی دوم ومنو آو ندا دروغ ندی چاگوی دنہ رونا نور راولی ما ایوی مرانوستو نا دیتا حیلوی او دا پا کاری دازه دا مباح کار دا پار دا خو دیر لوی کارو خوا ما کانا لیا خزاقاو فی دین الملک نو یوسف علیہ السلام چرا ٹنکڑے وی رو رخ پل پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی اللہ انشاء اللہ او مگر اغا کار کی چی دا اللہ خو خی دا اللہ دغو خواهد چه ده کنعان پا قانون کی را گیر کی نرفعو درجات من نشاو اللہ امونگو چتو مرتبی فا علم کی دا اغا چاچه ده مونگا خواهی لکه چه مونگو چتکلی مرتبی ده یوسف علیہ السلام دا ده علم پر پادی وفوقا کل زی علم علیم او ده پاسا ده هر یو خاون ده علم یو بل علم والشتا ده چه ده اغده پاسا بل نشتا ده وانا خواه وفوقا کلی زی علم علیم دی بانده اشکالو چی زی علم خو هر عالم تویلی شي تر دې چې الله ته ویل شي دې علم کنه نو دا غل پاسه بلشته چې فوق کل ذی علم علیم دا د الله پاسه خپل عالم نشتا جواب دا دی چې الله ته ذو علم نشي ویلې دا یاد ساته علیم وتویل شي عالم وتویل شي ټول نمونه ولیکن ذو علم دا په مخلوق کې استعمالیږي څنګه مخکې د یعقوب علیه السلام په حق کې وی چې انه ذو علم نزی علم کې الله نه شامل امانا بدای ذکر یو ځای کې ابن عباس تقریر وکاو بیان وکاو بیان وکاو یو تن به کې پاسې دو داسې کنه مشروط ښا فی فوق کل ذی علم علیم ابن عباس وتوی چې دا الله یا ذی بدبختہ د پاسا د هر یو خوند علم نه یو علیم ذات شته دی چې دا د پاس څوک نشته تو عثمان علیم جوړه د ابن عباس ابن علیم جوړو ښا چې فوق کل ذی علم دا نور خلق زی علم کرو او غیب علیم کرو اگو توی دا دا اللہ پارا دی ما او سو توت تخیجے قالو اوی دی رنو ملامت شو سرو نیخ کتکلل دیر ملامت شو نویوی دا غسید وجنا این یسرق کدغلا کڑی کنا ندا سو دا دا پا حق کی ناشنا خبر ندا او این یسرق فلیس ببعیدن کزغلا قریب یامین نو دا دا دا شان سر لایق دا زکا داوی دا راحیل زامن چی دی کنا وی دا آل تکیویلیو خوا وز یوسف علیہ السلام اولار دے وی دا راحیل زامن دی کنا دا دی بغیر زغلان بلکار نشتا تو وہ خدا فقط سرقا خلو من قبلو یقیناً چغلا کلیوا یو رور دو پخوا اگر رور و سر اولار دیکھا فاکی او دا خبر اوری لیکن صبر بکینو صبر نکیو کار روانی گی خوا پاسر را پتو سلطلا دا خبر ها ها سمانا دا مقاله او مقاله دته مقاله وی ښا ضرونو دا خبره نو ان یسرق فقط سرقا خلو من قبلو دته مقاله وی ښا مقاله او خبره توموي او مقاله کتاب توموي ښا چې کله دې مندر څوک به مولان فارغ شو دې ته لکه مقاله ولیکه ښا پچا باندې مقاله ولیکو پشا ولی الله ولیکه مقاله شیخ الاسلام ولیکه مقاله عمر ابن عبدالعزیز ولیکه مقاله ها نو بغټ کتاب بیا رسې چې لیکلو غریب سه مقاله به سې نو پټاو ساتل دا خبره یوسف علی السلام خپل زړه کې ولم یبدی علم او رونو ته د دې خبرې اظهار نکم چوته ویلې چې چاغلا کړې وا کمرور غلا کړې وا دیوتاو نه وکنه بس وی خاموشي دلته مناسب ده او دغه په حق کې داسې سو پورا حدیث داس نه راغلی دا کوم غلا یادې یو قول دا چې دې یوسف علی السلام په پوا ادی باغې کرو سیدو دغه په خوانه د عربو دا ټول عادت دی ښا په لمر بچاله تربیته او خواو په نور کول خوب چو نو دې هغه کرل وې شو چې بیا مو ته پوره شو یعقوب علی السلام وی چې دازی عثمان راو لکنه ښا او دا غي نړو کې دو نوی خی سنبال کو اپم لا پوړې ولې او بټوا او تړلا اورې اوسه او چې گاوند کنه یا لري خو او ساتو شنو بیا رااله په دې وړو کې ځان سره سندې راوړي بټوا نشته دي چې کمی سي وجت کنه دا په نو چې ته واغسته وې دې به یو کلمه سره یې ښه دغه قانون خدا غو کنه ښه الکه معشوم دی وغدا کړی دا دیو ته یو هیله جوړ کړ بیا ښه محبت و سرن دی غیته غلاوي دا غدا کړی اوس خبر معشومو ته دوه کالو د دریو کالو ښه دی هغه رایات کړم دویم قول داري چې دا نیکه یو چرته نیکه یو د مور د طرف نه نیکه هغه ورزان له بوت جوړ کړو ډیر پاک ساک به ساتو ډیر په عزت او ډیر میاه نیا وتوي دتا دی یوسف تا شیخان دا شیطان لري کچتا وېرسا اماتیا کا چې دې ته نخلاص شي یوسف علیہ السلام ولګي نو هغه لري کچتا نو ښا زیویدا د غلاو کړه وروتا دا غلې پیراوړو دا سنور اقوالی او فسرینو بازو نقل کړی دی یوسف علیہ السلام په ورو کوالی کې دا عادت وخا چې تب کوسه کې आवाज وکړ سوالګری خیرمار نو چې د باز کور کې سمندر نزل بیا ولا وړه او چې بیا ورستو تاسو کو چې را دا څه شو نه به چې هغه ما دغه دا ورک دا که سماګه زم خبرین اریا او چی خو د ته نسبت د غلا په دې کړې من قبل ها قال انتم شر مکانا صرف دومره قدرې وی چې تاسو ډیر سناکار غون ته عمل وال خلق یې شر مکانا بد اخلاق غون ته معلومیږي ها والله علم ما تصفون اللہ خبوئی کی پاغستا سوئی بیانوئے قالو یا ایوہ العزیزو اوی دیرونو دیوسف علیہ السلام چھے اے بادشاہ اگی خوات بادشاہ ہوئی کرتا ان لہو ابن شیخن کبیرن بیشکاد دی الگ دا پارا پلار دے بڑا دے خدیر کمزور دے کبیرن خبو او په د باندې ډیر مې اندې ډیر سره محبت دی امون باندې خبر ډیره په حقړی دا مضبوط کړی دا فخذ احدنا مکانا تونی سایو تنظمغه په زید ده ان نراکا من المحسنین بشک وینم تعالی را ډیر نیک اخلاق او ډیر نیک عمل دیر انصاف دار اسی در تنوائی خو زمونگ پتا باندی پورا یقین دی خوا چو تب زمونگ در درخواست منظور کی اب دی باندی بسینو کی چو بل سوکونی سخا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام پناہ وارم پا اللہ سرن انا خوزی اللہ من وجدنا متانا عندہ د دې خبرې نه چې ونه سمونګه بل څوک پر دې بي ګنا هم مگر هغه څوک بني سو چې مونږ دې مونږه سامان خپل دا غسره کور دې خبرو باندې دې نه پويږي ښا چې دلته و تغلا نه دا ویلي متا یو ته ویلي متا او غلا نه وکنه ښا او سامانو چمون دې مونږ سامان خپل دا غسره هغه برانی شو هغه ته په زم بل څوک راونیو ان ایذل ظالمون یقینا شوبم په دې وخت کې ظلم کوونکی ولی جرم یو کړی دی ارانی سو بلو دا خو د هر وخت د قانون نه خلاف ده. لسم حال نومیدی زرونو لبادشان او بیازان لمشورا و جرگا کول ولم مستیسو منو کلاچ نومید شورونا لبادشان چه دیخو زمون خبر قبول نشوا زمون درخواست منظور نشو او رور خورانا پاتشو کنا نگور دا لفظ قرآن ذکر کرے دی کی دودری زایا فلم استے اسو استے اسا دیتے استیاس ہوئی خوا استیاس او بلدے یأس نگور چی یأس راشی نو اگی کی بیا تندگانشی کولے خوا اگه که تما نی بیا خبر ختم ای خواه او استیاز که تما ای کنا چه فی الحال خو ناومیدی دا فی الحال خو کار نکیگی او که دیهی چه پراتلون که وقت که اللہ رحمو کی زمانگو تاوی امید شتا دی دقی تا استیاز وی خواه نا استیاز دلتا ذکر علی ذکر کرده دی چه فی الحال خو منگ دا بادشانا ناومید شو و خیر زمونگا اللہ تا امید شتا خلصو نجیا نزان لکی ناستا جرگک ان کی خلصو دا خلقو نب جدا شو ذکر ضروری خبران دا پردی خبران دا چا تکین نزان لبے کے خوا او کاغسر اسو کمرگری ناغی تباوئے چتا سو خفا کی گئے ما زمونگا دا سر دا پردی خبر دا خوا راغی دی نخا پکی کنداو قانون دیخا خلصو نجیا قال کبیرهم نوی اغا مشر پدی کی کد عقل پلحاظ سر مشرین و یهوزا دی اکد عمر پلحاظ سر مشرین و شمعون دی خدلت یهوزا معلومی خا وی اغا مشر دیم علم تعلمم یرونو تاسو تیاد ندی علم تعلمو تاسو تا غمخ کی گناو نیاد ندی نجسا غمخ کشی اصو سر دا وسمر گریشی نزدید پاس خمون پلار سر ملاقات نشکولی ولی تاسو نیه خبر تاسو تا ندی یادو انا باکم قدا خضا علیکم موسقم من اللہ جو بیشکا پلار ستاسو اغسط دا پتاسو باندی او پخوا دا دا اللہ پنم سوگانی در کلیو چی دے بتاسو ما تراولے نو دا پکی نوی گناہ دے او زور ومن قبلو ما فردتم فی یوسف او مخ کے دیر مخ کے چتاسو کوتا ہی کلی دا بحق دا یوسف علیہ السلام کی نو چه مخی تا دا دوارا نوی او زور دوارا گناهو نشته کنا او دوارا غلطه شته کنا نو زخو نشمت لی فلن ابرح الارض زخو نخوزم دا مصر نا حتی اعزن لی ابی ترغی پوری چی اجازت را کی ما تا پلار زمان یعقوب علیہ السلام چی رازی دی او یحکم اللہ علی یا فیصلہ راولی گی اللہ زمان پا حق کی وہ خیر الحاکمین اللہ دیر بہتر فیصلہ کون کے دیں ارجعو الی ابیکم تاسو دیکھا دے تاسو لارشی انہا وارا او زن زمان آو تویخا واپس یا اخپل پلارتا فقولو و توائے یا ابانا ان ابنک سرق یا پلار زمونگا ستا غزی خو غلا اکڑا پا مصر کی او غلا داشتی دا بادشاہ پیمانے گو را پا بار کی خودا انا زمونگ نا تپوسا نمونگ سر مشورا دا سیجی با کاری اکڑا ان ابنک سرق. نو پلار بو تویلی چې دا دغلاګر نوم پچا کې هودل دا آسان کار دی، تاسو چې هغه ته دغلا نسبت کوي نو تاسو لیدلې په خپل سترګو چې هغه کاسه راواغسته او بار کې کی خودا تاسو لیدلې دی، نو چې لیدلې هم نه څنګه پې دغلا کر نوم پورې کوي ولې پې دادا اغي وي وما شهدنا الا بما علمنا. مونږه خو گواهی نکو په زبان دی دغلاګر مگر په سبب داوی چې مونږ په خپل سترګو لیدو سو چې راويستا ها چې کاځه راويستان ټول خلق لاړو اټول لیدو نمون خو پاغی باندی گواهی کو تا تا چیز اغلا کری دا یعقوب علیہ السلام ورتوی چی رائستا خو تا سولی دا او چی کی خودا نو لیدلیم وا ناغیوی ما کننا للغیب حافظین نیو منگا دا غیب و خبرو دا پارا یاد ان کی نا مونږ دا نه یو خبر د کی خودونه نه یو خبر ځکه د کی خودو هغه وخت مونږ نه دی لیدلې هغه د غیب خبرې دي مونږ د غیب نه یو خبر ها نبی او ته یعقوب علیه السلام به ویلی کنا چې تاسو پورې خلنه وا تاسو بویلیو کنا چې دا کاسا چاہیے خیوان دور خوبا تپوس کرو کنا چې دا مونگ پرور امراوالو لیا پدیڑی رزورل او بلی اوتاوی چې تاسو چما سر ادل تا کسا اوگن کرو دا اللہ پنم باندی اغسو شو ناغیوی وما شهدنا الا بما علمنا. مونگتا تاساوگان نده کرے مگر پدا سے حال کی چیز مونگا علمی مونگتا تکڑے ساوگان خلک دا مطلبو چسو پوری مونگ پوئی گو او دا مونگ دا علم دن دن کاری نمونگ با ستا پا خبر یقین کو او چیز مونگ دا علم نا خبر بار شنو مونگ باغی که نیو نیو لیوز گورد مونگ تا تا گوائی کری وا ولیکن الا بما علمنا مگر دخپل علم مناسب بیاو تا غوی چی دا خو تاسو را گیر کو زکر تاسو تا دا کنعان قانون پیش کو چی دا مونگ پا کنعان کی دا غلاگر دا سزا دا چ هغه به مالک سره یو کال پاتې کیږي وګوره تاسو راګیر کو ناغي وی وما شهدنا الا بما علمنا. مونږ واه نه ذکرې بادشاہ ته مگر دا غي قانون چې مونږ پویدو مونږ ته د مصر قانون نو معلوم مونږ ته خپل کنعان قانون معلومو مونږ ته څه پته ده تا خو زمونږ د علم نه بار خبرې مونگ چه گوائی کرده ده مونگ دخپل علم مطابق کرده اما کننا للغیب حافظین انیو مونگا ده غیب حالات ده پارا علم لرون کی مونگ پا غیب علم نشتا ده خواه ای اپلار کخام خواستا شکی کنا نرازا واسأل القرية التي کننا فيها تراشا تپوسکا ده خلقو ده مصرنا داغی کلینا و داغی خارنا چه مونگ پاغی کیو تا ببوزو کنخا والعیر اللتی اقبلنا فیها او اغا قافلا چه مونگ سر یو زیرالو مونگ سر یو قافلا رالا د یمن د صنعا د صنعا خار دا مرکزی خار دکا نوراشت دا غینا تا پوسو کا حریم دا حالات پخپل لیزلی دی کا نخا دا غی قافلینا چمونگ راغلو پاگی کیو اینا لسو آدیقون او یقنن چمونگ رشتی نیو قال بل سولت لکم انفسکم امرا او یاقوب علیہ السلام چی بیا غسی کار دیں بیا غسی کار دیں بلکہ خیست کریں تا استادی خپلو نفسو نو یو کار چی ما تا ایس علم نشتا دیں ورنہ دی وقت کی خواگی رشتی نی دی خوا یاقوب علیہ السلام وی چی بیا بیسا چلوال جوڑ کری نو خوا بل سولت لکم انفسکم امرا او یاد دا چې یعقوب علیہ السلام رښتیا ویلی دی ولی دا چلول څوک جوړی دا د مصر هغه بادشاہ دا تدبیرونه څوک کوي د مصر هغه بادشاہ او هغه د یعقوب علیہ السلام زیه نه دی دی کنه نو جوړ سولت لکم انفسکم کراغه کنه ښه کدی کی کاغی یې کوي حضور ټول پلار ترسی کنه ښه وصبرن جمیل بس کار زما خو صبر دی خیستا الصبر الجمیل صبر جمیل چاته وی شیخ الاسلام وی ما لا شکوا معهو چې مخلوق تبو کې فریاد نی چوا مړ شوما لانې شوما ډینګې شوما اروک شوما دا صبر نه دی ښا ما لا شکوا معهو اوی والحجر الجمیل حجرن جمیلن دیو زین اطلل پڑیر خاموشه سر ستوی ما لا عظام آهو چی چاہتا باکی ضرر نیخا لا سخت حتا پائی و والد کل باکی نیخو بس لارش لیکن نبی علیہ السلام چلار وحجرهم حجرن جمیل ما لا عظام معه والصبح الجميل مخل والخيستا ستوي ما لا عتاب فيه چمخ واره ده چانا و ملامتا کئی نا بس مخصد وارو چه پیغمبر تهویلی صورت حجر کی رازی چه فس با الصبح الجميل ده ده مشرکان نمخ واروا و بده اس طریقه باندی چه اس شور شر وقت نجور نشی خواه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا زما امید دے اللہ تا شرابو لما تا دا زامن ٹول پا جمع باندے دول سوارا انہو والعلیم الحکیم بیشک اللہ دے پویزن پارس باندے پوا او ہر کار دا حکمت تے ولی پیغمبر دے کنا ناغت ادا سے معلومات کی گی دا اللہ طرفنا شیر اوزل با یوا بلغا خوب چی یوسف لی دلے ہو ناغو آغت او یاد دے کنا چی خوب با یوزل رشتیا کی گی خوا دیکھیں بعضی خلقو گڑی وڑی لکلی دی ابن کثیر پاغی باندی رد کی چما رویا ان یعقوب کتبا الی یوسف چو یعقوب علیہ السلام خطرہ علیہ گو یوسف تا لما احتبس اخاہو کلچ اغرو رزان سر بند کو بسبب سرقتی دغلاز وجہ نکنا خط کسو ویتلطفو له فی رد ابنه منت و تکاو شدا زیرا را پرید مالا خط کی و تویلو یہ حدیث لا یصحو ابن کثیر وی دا حدیث نے سیر چاچوی زان خبری بلا خبر خبری کندہ ذکوائی چوی کتابو نبا گو رہے وما رویا ان یعقوب شکا الى اخن یعقوب علیہ السلام چرته خپل رور ته فریاد وکړو زعف بصره و جسده چیر نظر می هم کم شو او بدن می هم ډیر کمزور شو ډیر نو یا جبریل راه وقال وی جن الله یقرؤك السلام الله تعالی السلام وی ابیا وی و یقول چ الا تستحي ان تشكوني الى غيري تل حیا نظر زی چ زمانہ فریاد کے بل چاہتا حدیث غریب منکر ابن کثیر وی دا حدیث منکر دے من انبیاء باندې شی جوړی فتولانهم مخوالو یعقوب علیہ السلام د دینه وقالا وی تن سره دیوال ته مخوالو یا صفا علی یوسف ای غم زما په یوسف باندې و بیزت عینا من الحزن اسپینې شوې سترګې د غم نه و بیزت معنا وروندوالې نه دی پیغمبران لاندې کیږي نه ولیکن سپینوالې مرض پکې پیدا شو د ډېر غم د وجه نه ښه و هو کظیم د ډکو د حسین دی باندې سوپیو بیا تر سوپیه ډیر پاک خلق دی ښا نور ټول خلق ګناګار دي خو سوپیه ډیر پاک خلق دی ولی چې د خلی چالاکی نو کونی پاکی دا سوپیه دی او یا سړی خو هغه وی چې دا پیغمبر دی دومره لوی شان دی ا دې دومره غم کوي چې سترګې داسې شوې او مخې واړو توبه توبه داسې نه پیغمبر دی نمازاری کوي ویزان پاک کہه یجوز للنبی ان یبلغ الجزع ذلک مبلغ دا د نبی لپاره جایز دی چې هغه په غم کې او په پریشانه کې دې حد تورسی لکه یعقوب علیہ السلام چې ورسید ولی لئن الانسان مجبول دا د انسان فطرت ته الا الا یملک نفسه عند الحزن چې غلبه پر راشي کنا ته بیا ځان نشي ساتل په اختیار کې او دا خو د انسان سره لازم دی د بشریت سره لازم دی مریم نو ویلی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا مریم کی برایش کنه دا حال غدی ته غلبه حال ویخه سوپی ته ته پس پویګه مړا انبیاء پس لګیای او دغه سی جساس موی دل ذالکا علی جواز اظهار مثل ذالکا دا جایز دی چې وبند خدای ته فریاد کوي نو کوي وکنه عند الحاجت الیه الله ته یجتی ولا یجری مجرى الشکوا من الله دا شکوا من الله نه ده بلکې دا شکوا ال الله ده یو شکوا من الله دی نو کفر دی چې لګیا یو د خدای نه ګیلی کې او مخلوق ته وي چ خدای را سره ادا سکارو کو او بل سو کې ندی لیدلی او دا دا د کفر خبرې ښه او چې الله ته فریاد کوي چې الله ما باندې آسان کې نو ما ګورې بل سو کې زه جوړاو فریاد نشتا دا خو عین ایمان دی نو کاغه دا سوینو سبای او نبی علیہ السلام ویلو ګورم چلم تعطی امتا من الامم چی اسی او امت لا دا زمونگ پشانتی کلمی نوی ورکلی شوی چی انا لله و انا الیه راجعون ولی کدامخ کی امت لا ورکلی شوی نو یعقوب علیہ السلام بدا نوی چی آسفا علی یوسفا بلکی ویلی بیو چی انا للہ و انا الیہ راجعون دا خو اللہ پا دی امت پاندی دیر لوی رحم کرے خوا خصوصی جواہر نعمتنے والا ورکلی خوا قالو ویدی زامنو تلائی قسم پا اللہ تفتعو ہمیشہ بیتو تذکر یوسفا چی ذکر بکے دی یوسف نمباخلی دی یوسف آغا سی دنی ریگی سلویخ کالا یا دینم زیادشو اتو بد آغا نمباخلی حتی تکون حردن تردی چی نزدیشی مرکتا و رنزور شیم رنزور ستوی بس خو نمڑا نجواندے او تکونا من الحالکین او یاشید علا کی ذن کنن قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی و حزنی بشکز اظہار کم دخپل فریاد اخکار کوما بسی اخپل فریاد و حزنی او اخپل غم الاللہ اللہ تا مخلوق تا خمی نذکڑے اللہ تا کوما اللہ دے جو سمر فریاد کہنو کوا او پوئیگم دا اللہ طرف نپاغی چتا سو نپوئیگئے نوی خلقو ماصلہ تنگوئے یا بنی یذهبو اذا منو زما بیا لارشے ودریم ذل فتحسسو من یوسف واخی پورا کوششو کے طلبو کے او تلاشو کے یوسف علیہ السلام او ضرور داغو بنیامین یادی تا دو سکو کنا خواه ولا تیاسو من روح اللہ منو میں دکی گئے دا اللہ دلوی رحمتنا انہو شان دادے لا یاسو من روح اللہ الا القوم الكافرون ننو میں دکی گئے دا اللہ دلوی رحمتنا مگر کافران خلقا مشرکان مشرکان نو میں دشوی دی کنا نزدک سوک مڑو تا اولار دی سوک گٹو تا اولار دی اسوک شیطان تا اولار دی اسوک پیرانو تا اولار دی ولی دا خدای ناومید دی دی دا خدای دا رحمت پتا ما ندی انی دا یقین دی چل اللہ مونگ لرحمت را کئی نا آو یشتینا نو آغستن نور بس را کبی دا خو دی خلقو کار دی من ناومید کئی گئی دا یو لسم مرحله ده ملاقات درونو د یوسف علیه السلام سره په دریم ځل او یو بل سره تعارف او پیژنګلی یوسف علیه السلام ورته خامخا اخر ځانو خوخه او یو بل سره ملاقات شو یو بل سره تعارف شو بس فلما دخلوا علیه کله چې راغلل پدریم ذل باندی بادشاہ تا قالو ویویا یو العزیز و اے بادشاہ مستنا و اہلنا الضر و رسید مونگتا و زمونگ طول خاندان تا و زمونگ طول کورنے تا الضر دیر تکلیف لوگا تندا اداد خاندان دی یعقوب علیہ السلام دی خوا داد پیغمبر خاندان دی سمر عظیم و شان چې الله سي بتونه کوي انن ځکنه نن پیران د سنه نه دي خبر او ځان غریبان خلق با خپل خپل زیکي ډوډۍ نمومي لوګي تنظیمتي ری لوګي تنظیمتي ری او پیران به داسې په خوشاله او په مزو کې پراتی ښا او اغي تبا دو ڈیم ڈیری نو سالن بوتا ہم ڈیری وخا بوتا ہم پرتی نو کباب بوتا ہم پراتی نو ای دمل کو خوراکونا چکن کڑی بوتا پراتی او شربتونا بوتا پراتی ار قسم ولی داوی پا پیرانو باین دا خدای رحم دیکن دا با دا پیغمبران نو چت خلقی نو دا حرام خوارو دا نجس دا شیطانان وګوروي تراشه پیغمبر حال وګوره غوي ورسې مونږ ته زمونږ ټولي کورانه ته اذر ډیر تکلیف لوګي تندي وجینا بزات مجاتن مونږ راغلی یو دازل او بزاتي قیمت چډیر لګدې او د قبلې دو نزنو پولی پاول کی جو خلق راتلنو روپے او شرپے بے راوڑی بیا جدا سی کنا دیو کالو کی دودری کال تیر شنو بیا بیسو قیمتی سامانو نا راوڑا دکورو قیمتی سامانو نا بے راوڑا بیا دریم حالت کے بیسی دا زړی جامې کپڑے او لوخي موخي دا به راوړ نو مصر د دینه ډک شو او مصر د روپونه د اشرفونه او د جرسونه او د کوټونو نه او د سامانونو نه ډک شو دا سکار یوسف علی السلام کو په دې سو پویدو هغه به وزات مجاتن ارضیتن کاسدتن خازن وی سکوٹا گونتی پیسی روپے دی او لا تنفقو فی الطعام فغلا کی خونن لگی چی غلا پی واخلو خو فا اوفی لنا الکیلان تپورک آزمونگ دا پارا بارونا و تصدقا لینا خیراتو کا پمونگ باندی خیرات سمان دا نا چکن دا مونگ لخیراتی راکا نا تصدقو کا پا مونگ باندی پارزانے سرا چی مونگ لے رکوٹی ریٹ کم کا دا مانا دا دا ہم تصدق دکا نخوا چی پا ریٹ کیو سرا انو چې کنه که خیراتي که زکاتي خو راکنو نه تصدق او خیرات او که په مونږ باندې پارزانه سره بهشکه الله بدلی ورکې دا سه خیرات کون کله دا ځکه چې یوسف علی السلام نور صبر او نکړې شو چې د دین دا سه خبره واوري ځخه چې تصدق علينا خیرات را باندې زکات را باندې نو بس د سرګو نه اوخ روان شو او کارې ورته وي دا معنا سیدونه جبیر کې تصدق علينا فسعر په نرخ کې او په ریټ کې دغه سی فل جیاد ور رضی او دا موږ ور چیر دا پیسې لگی کنه لگی بتاو اځه معنا کوي ابن جریج چې تصدق علينا سمانا برد اخینا یره ضرور را سره پریدا دا به په مونږ ډیر لوی احسانی دځدو جن زم ټول کورنه په ډیر مشکلاتو کې وېدا به تر معنا ده تصدق علينا قال يوسف عليه السلام هل علمتم تاسو ته یاد دي ما فعلتم بيوسف واخيه هغه چې تاسو سکار کړو د يوسف عليه السلام او دا غذر اور سره ما فعلتم سکړیو تاسو د يوسف سره او دا غذر اور سره هغه ظلمونه زیاتی او ضررونه اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه ګناګار وې زکار ګناګار جاهلی کنه ښا جاهل دا معنا نه چې کنه خبر نه چې دا ګنا ده او کنه ده هغه ته جاهل نشي ویلې هغه نه دی نیولې په دې باندې چې او بند ته علم نه چې دا ګنا ده او کنه ده او هغه ګناه کوي نو په ندی نیولې دلته هغه معنا نه ده مراد ځکه مفسرین وی کل من اصلا فهو جاهل. هر سړی چې د الله د حکم نافرمانی کوي دی جاهل دی. ولې کار داسې کوي چې هغه د جهل دی؟ نو کار د جهل کوي. ښه قالو اویذیرونو اینکا لانت یوسف شاید چې ته یوسف یې. ګور یوسف علیه السلام خودی پړم بیر ورځ پیژندلیو. ولی ځکه د انبیا خپل فراست شته کنه، هغه د انبیا فراست څخه، لیکن زرونو فراست خو نو کنه، دیغه د پیغمبران ندی کنه. ندی چې ډیر سوچ او فکر وکړ، برکت او توقعات کنه، انخه نشانه پکې معلومې کړې. نزکه وی چې اینک لانت یوسف یقینی خو نشویلې، خو شاید چې ته یوسف یې. خبره بیا هم داسې وکړه، ها پوره یقیني ناراضي ولي چرته هغه یوسف او چرته دا یوسف، چرته هغه یوسف چې دی کوی ته ورځه او چرته دا چې د مصر په تخت ناست دی ډیر پراخ دی کنه. ها ځکه پوره یقین او فیصله په نشو کولی. قال انا یوسف، ځکه وتا غوي چې او زه یوسف یم، فهذا اخي او دا زما ورور دی. کور دا خبر ده کنه، کله خدا عام انسانان نداسي او خبر او شي چې هغه تعجت نه وي، او بس بنده دې دومره احتیاط څوک کولی شي. نو سغی خود یوسف ته پوس کړو، ضرور رور خواغي تاسو یې معلومو چې دا د یوسف رور دی کنه. او هغه ته یو هاذا اخي، دا زما رور دی. دی یا دا مطلب دی چې ما سرام زیاتې کړې دی، اده سرام زیاتې کړې دی، ځکه وته یاد کخا چې تاسو ګورې یو نه دی پرېښ، نه یوسف پرېښ دی، نه بنیامین. وهذا اخي خا قد من الله علینا، یقینا الله احسان کړی دی په مونږ. انه من یتقی ویصبر، او یوازې په مونږ نه، خبره عام کوي قرآن خا، یقینا هغه څوک چې ځان ساتي د ګناه نه، یتقی زان د ګنا نه ساتي، چې څومره وس کیږي او صبر کوي په مشکلاتو باندې، په مصیبتونو باندې، په جیلونو باندې، نو به شکه الله نه ځای کې اجر زده سي محسنینو. ځان ته نسبت نه کوي چې بس دا خو د الله رحم دی او په هر چا باندې کوي، یوازې په موږ نه، خو لیکن خپل شرطونه غواړي. تقوا د ګنا نه ځان ساتل، او صبر ډیر لوی شی دی. صبر څومره مصیبتونه وای، صبر کو دور به الله او چتی کنه. ها قالو وی دیرونو تلای قسم په الله، لقد آثرک الله علینا، چې بشک الله ته غورکړي په مونږ باندې. اوس سره په نبوت سره ورتی پیغمبر کړی، تاله نبوت درکړو، یو دا معنا ده. اذم بالملک او بالعلم، ورتاله بادشاہی درکړه غره کړی، تاله علم درکړه دین غره کړی، او العقل والحسن، عقل هم درکړه دی، حسن هم درکړه. لقد آثرک الله علینا، په دې ټولو خبرو باندې الله ته په مونږ او چت کړې. وین کنا لخاتین، یقینا چې مونږ ډېر غلطۍ وکړې دي، اقرار کوم چې ډېر غلطۍ او خطاای هم کړې دي. وین کنا لخاتین سمانا، فیکانا رویا که حقا، ستا خوب رشتیا وګوره، ها ستا خوب رشتیا. وکان حسدنا باطلا، امون چې تاسو سره کوم حسد کو نو غلطه ښه، وین کننا لخاتوین مونگ یو سکولو اتا بل سکولو بیر غٹا غلطی ام کری دا. قال یوسف علیہ السلام لا تصریب علیکم اليوم نشت دے اس ملامتیا پتا سباننن لا تصریب علیکم اليوم تاسو دما پا مخکی ملامتا نیے ولی تاسو کسکڑی دن دا اللہ نا فرمانی ام کری دا ناغت ملامتا ہے ما تا نیے زما طرف نا پتا سبان دے اس بوج نشتا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم دعا بکو بخن دیو کہ اللہ تاسو تا وهو ارحم الراحمین اگر اللہ زیاد رحم کو ان کے دے دہر چانا وی ابو سفیان چی ایمان روڑو نا دا کافرانو جرنیلو کنخا ہر میدان کے با دے مخاما خلالو پیغمبر تا ابو سفیان بیا فتح مکی نپس چی دی ایمان روڑو دا نبی علیہ السلام دا ترنے تپو سکو ویرزخو ورزما خماتا چلو خیا نو ی عباس وتوی چې لور شي پیغمبر لخواله کنه نو وتوایا چې لا تصریب علیکم اليوم هغه بیا ته هیڅ نشي ویلې توبه توبه نو چې راغی نبی علیہ السلام ته لنور فوق سلام کلام نو شوی او دیوتاوی چلا تصریب علیکم اليوم او نبی علیہ السلام پوشو چوی دا استاد دی خو خا خو استاد دی منتیو خا وی غفر اللہ لکا ولمن علمکا یا خدای تو غفر اللہ لکا ولمن علمکا تا تا دیم اللہ معافیو کی او چاہتا چتا استاز دے اپوش چدا تا دی عباس خولی خوا چدا سے وہ آئے چلا تصریب علیکم مطلب سو لکوی دا خبرہ یوسف علیہ السلام کڑی وا تخپل رونو تسلی دے پارا چیزا ما دا طرف نا پتا سو ہی اسم اللہ مسیحانشتا نو چتی ہو کی نو لکا پیغمبر تتاوی چیرا تو پشان دی یوسف شا امون پشان دی رون دی یوسف خا نسنگ چی اوخ پلو رون طویلی چلا تصریب علیکم اليوم تم منگ تدا سے او آیا آو دا مطلب خا اغتا سبق خو خا یغفر اللہ لکم هو ارحم الرحم اذهبو بقمیسی هازا بیا یوسف علیہ السلام چو سے دا کمیس زما چې دا کمیس دے هاذا بس کمیس دی یوسف علیہ السلام نوخه انور اسرائیلیات تی چې دا کمیس کم دے او دا وی چې کله ابراهیم علیہ السلام اور تو ورځو نو جبرئیل امین کمیس ځان سر راوړو دغه ځنه کمیس استه وکنه نو هغه ابراهیم علیه السلام تواچو وی بیا هغه کمیسو ابراهیم علیه السلام نا اسحاق علیه السلام تا بیا داغه نه یعقوب علیه السلام تا بیا داغه نه یوسف علیه السلام پاو دا څنګه کمیسو چې دوره زمانه پتی رشویخه دا خلق نه لګیا دی بس الګه یا بسنگا کمیسو نا اخپل کمیسی و تورکو چی دا زمان کمیس دیخوا اصو کوئی دا چی کوئی تیو غردو نو جبریل راگے و دلے کمیس راوڑو نا اخو با دوڑو کوالی کمیسو کنا دو دری لیشتی نا اخو وست دویسو علیہ السلام پا بدن برابرو نا بی قمیس وی هازا بس قمیس و لورکو او تیوی چلان شیفا القوه والا وجه ابیم ویچوی پمخدف لارزمان یا تبصیران نرابشی جگ جور حضرت شیخ مانا کولا بلکل روغ موٹ بشی نظر بیم پورشی او بدن بیم سیشی زکا اچھا اگر دی کمیس بیمار کرے دی تدیو جنوی یہوزاوی چدا کمیس بزور ما بولی لقد ذهبتو بی کمیس الجفائی اگا کمیس چی اگا پوینو باندی سور کرے ہو نو اگا دل ورکو یہوزا لچدا اوسا و پلار تے ورکا نو اید ظلم اگا کمیس ام پا ما وڑے ہو کنا نو ده شفا دا با ام زوڑا ما ناوی زوڑا نو خان و اتونی بی آلیکم اجمعین ارا لیماتا اخپل طول خلقا طول خاندان طول پا جمع باندیم او سوی دا یوسف علیہ السلام تا سنگا پتاو لگی دا چدی یعقوب علیہ السلام ټولی بیمار ہے بعد دی کمیس پو جبان دی ختم شی قال المحققون دا گورو خازن وی امام راضی وی چې محققین ویلی چې ان علم یوسف بین القاء ذلک القمیص علی وجه یعقوب یوجب رد البصر کان بی وحیه الیه علم دی یوسف علیہ السلام پا دی خبره چدا کمیس غرزول پا مخ دی یعقوب علیہ السلام دا با سبب گردی دا غد صحت تپارا دا و توحش ہوا انبیاء بخپل زان نسنکی خوا دا غد توحش ہوا خوا نتنن دا سنش کولی خوا نن دا خلق لگیا را خطو وخده سیو کفر نده کنه خواه چا کمیس یخی کور که توبه توبه خلق تنه یریگی چه داده چا کمیس ده داوی زمونگ دا بابا جی کمیس ده خان پو چه اغا بابا جی بلا سنگو چه دا کمیس یه داست ده کنه کسالی تنه پا خوب کی یریگی چه اغا بابا جی بلا سنگو توبه خده دام صلح خده ویده تبرک ده پارم یرا خو اتا سو عراقی چه تبرک ده تو خیمه چه تنور پی توت کمه دا ظالمان خلق ده کمیسو نبی یخی دا مشرانو دغا بی یخی اجی توی داولی و یوسف علیہ السلام پل کمیس نوول و استاد اپلار پیغمبرو استاد آنکا پیغمبرو یا خدا دا دی حال نوخا ټول پیغمبران کړی دي ښا اده ځان لپاره دلیل نیولې ده بد دي خور روان شو د مصر نه را روان شو کنعان ته راځي ولما فصلت العير کلا چې را جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم وی دیتا پلار دادی یعقوب علیہ السلام پا کنعان کی چاہتے ہوئے سنوسی کڑوسی بے ہو کنا چاپی ربط ناستو ناغیتے ہوئے نور لوی خلق خنوا خوز قاپی لرا لکھا ناغیتے ہوئے انی لأجد ریح یوسفا بے شکا زخو پوئی گما پخش بوئی یوسف علیہ السلام باندے مال خدای یوسف علیہ السلام خوشبوئی راضی هغه خوشبوئی چې دلته ما سره پوره کوالی کې او کومه خوشبوئی الله غل ورکړی و ناغه وسما تر اور رسیدا لولا ان تفندون کچره نوای تاسو ما تبي سودا بي سودا ني بات خور چې کله سمې خبرې کې کله غړي وړي خبرې کې لولا ان تفندون فقا مونگا مانا کولا از نورستان طالبانو اگه ده پختواسه نورتلا اما تمانا وکړه هغه وخت سره چې لولا ان طوفان نذون کنوای تاسو ما ته ګانګوړه بیا چې زه اپل سلام روانو دی بخرت خرت خان دل خرت خرت ول نو الک ولي خان دی وی مونږ لا غمانه نه راځو سو کوئی ګوړاګان سو سو دا ګران مانو ګان ګوړه سو ته وی ها اوم دغه مطلب دی خو ګران واغی ته معنا بی سودا تفنند چې عقل کې قصور او فتور راشي ها کنما نوای تاسو ما تبي سودان نو زپوشم چې یوسف علی السلام خوشبو یراله قالو او یغی تلله قسم الله انک لفی ذلالک القدیم تخو پا پوخانی محبت کی مو پروتی ذلال محبت توی استاغه محبت یوسف سره نه ختم شوه پاغه زوړ محبت کی مبتلای لفی ذلالک القدیم دا و دا خبره چې د دومره مسافت نه دا خوشبوی څنګه رااله نو هغه مطلب دی چې مونږ وایو ښا امام رازی وی والتحقیق ان یقال حقیقت دا ده ښا چې نو تعالی اوصل تلک الرائحه الیه الله را و رسول دا خوشبوی دتا علی سبیل اظهار المعجزتی ها دا معجزه و دا یعقوب علیہ السلام پیغمبران دی کنه ها سنگ معجزه خواهی توی چه دا عادت نخلافی نوی دام دا عادت نخلاف دولی لین وصول الرائحتی لیه من هذه المسافت البعیدتی را رسیدل دا خوشبویه دا دمر مزل نزور دا مزل امرن مناقض للعادت دا د عادت نه خلاف ته فیکون معجزه تن معجزه شو کنه دا د یعقوب علی السلام معجزه وا چې مخکې خوشبوئی و تراله ها فلمان جال بشیر کلا چراغ اغزیری والا القا علی وجههم نویچ و قمیص په مخدو یعقوب علیہ السلام فرتد بصیرا نوگرزید لیدن کے جگ جوڑ شبت داؤگو رو پاگئی کہ دا اللہ دا شفا چولے وکنا پا قمیس کی شفا چولے وکنا نوگو رو قمیس کی تردید پوری دری معجزی اخکارشوی اولا معجزہ خواگا واچ یعقوب علیہ السلام اکا تو قمیس روغ موٹو نویوی چې یوسف علیہ السلام نه دې خړلې ولې کمیس روغ دې دې الوی چې یوسف علیہ السلام نه چا سچینه دې خړلې ها هغه څنګه معلوم کړه ها بیا دوی معجزه پکې دا و چې هغه شاهد وي چې ان کان قمیص قد من قبل فصدقت و کمیت مخی نشده دلی نو دارشتی نو کدشانی نو گورو تا نو پیسلی اوکڑا کنو سمرا خیلتا پیسل حضری معجزه پا کداشوا شدی یعقوب علیہ السلام نظر راغی روخ شو دلی کمیت بوجه بانده خوا القاو علی وجهی فرتد بسویرا وی کل چه غزیری وال راغی یهوزا نو یعقوب علیہ السلام تینا تپوسو کو چالا ای دین انترکتا یوسفا تشراتی نو یوسف علیہ السلام پا کم دین باندیو نو قال علی الاسلام وی مسلمانو کنا پا اسلام باندیو قال الان تمت النعمتو اوہو نعمت وز پرشخا چویلیو چوالی اتم نعمتو علیکا و اتم نعمتو علیکا الان تمت النعمتو پیغمبران سورة دغا غمی ولی دنیا کے دیر دینو نا دی اگا وقت کی خوب الادورا نو لکا وقت چی سورة دی خوا دا خود دی وقت کی چستازی چرتائی کا نا ببار ملک کې. نو دا تپو سیار وخت کوا شیرا قیده سنگا دا بریلی شوی خونه دی شیعه شوی خونه دی او از عیسائی شوی خونه دی دا تپو دی بار بار کوا خوا ولی که آقا پا بل دین نابی استازی خونه دی که نخوا. قال علم قل لکم و یعقوب علیہ السلام ما نوی لتاستا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون چه ده پوئیگم ده اللہ طرفنا پاغ حالاتو چه تازو پی نپوئیگم دیر حالات ما تا بوخ پوخ باندی ده سی شاری کی دی چه یوسف جون دے دی املاقات بکی گی خوا. قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا وی دی ٹولو رنو زامنو انوسو چه بلار زمونگا بخنوار زمونگ ده پارد گناهون زمونگ انا کننا خاتوئین یقنن چه مونگ دیری غلطه کردی دیری خطایا هم کردی نو مونگ تا تا سوال کو خوا چه زمونگ ده پارد دعاو کووسو نو قالاو یعقوب علیہ السلام چه سوفا استغفر لکم ربیم کوم با دعا با کوم ستاو ده پارا خوا تلوار مکوئی زرده چې بخنه وارم ستاو ده پا زرب زمانام انهو والغفور الرحیم بشکا رب زمان بخشش کن کده مهربان دیوی و تا ده سار وقتا خبر رستو کلا چوری که ده بخنه غختو وقتو ندی هر وقت ده قبلی دو نی نیو ده سار وقت ده و بالاسحارم یستغفرون یوا یا د جمیر وځدا راغیته رستو کړه خبره او یو وخت یې رستو کړی ده نو ښا سوف استغفر فلما دخلوا على يوسف داخلي دوله سم مرحله ده یوسف علیه السلام په مور او پلار سره ملاقات په مصر کې او د خوب تعبیر خوب رشتیا شو ابیا وفات کله چې داخل شو یوسف علیہ السلام ته پل ټول خاندان مور او پلار او زامن او سمره چوي او یا کسانو څوک د دینم زیاتیا دي رال یوسف علیہ السلام ته آوائی لے اباوے رانی زیک لو را جوخی ایک لو زان سرا پل مورو پلار معانقی او سروکلی وقال ادخلو مصر او تویچ رازے رازے مصر تا انشاءاللہ آمینین کذا اللہ کو خی نو امن بی پریشانے بنی لوگی تندی بنی او دو سختو زان لوقتی طول مر سختی نہیں کنا اور بس راحت راضی خواہ ناگا دا سخت ہے وقت ارشا اس براحت راضی انشاءاللہ آمین. یوسف علیہ السلام دمرا انتظام کرو اوہو چیزا مصر نہ بہر سمر سور لے سمر لخ کری چی سمر وی پا مصر کے او دغه زې څومره سامانونه د استقبال لا او استقبال له ولدا کړو ها نغیسری دلوي چې یعقوب علی السلام وی ولیدو یوسف کنه نو تاسو یو کو چې هاذا ملک مصر دا د مصر هغه بادشاہ دی اغی و توی دا یوسف دے دستازی دے دکو یہ اتیا کالا پس حسن بصری ہوئی کنا اتیا کالا پس ملاقات شیخ او جزان جی بانڈو کیو سی اغی دسنا خبری خوا نویوی چی رازے میں سر ترازے انشاءاللہ چی بیا با امنی و رفعا ابوی علی العرشی او خاتو مورو پلار دادو اغی تخت تا مصر ترالو اغا تخت روخاتو چکم دا بادشاہ او وخرو لو زجدا او پریوات دتا تعظیم کون کی سجدن وانا تعظیم کون کی نو اکثر مفسرین وی خوا امام رازیم وی قد یسمت تواضع سجودن دی تواضع تا او تعظیم تا ام سجده ویلشی وکان المراد ها هنا التواضع دلتا ام دا معنا دا چه مورو پلار تا مورو پلار اولاد طول یوسف تا عاجزی اکڑا دا تعظیم دا پارخا دغس معالم التنزیل وی جو کان تحیت الناس یوم اذن السجود لذغ زمانی تحیه سلام اسجدوا صرخ کا تقول ولم يرد بالسجود وضع الجبهات على الارض دغ معنا ندم رات چ تندے کی خود الپزم کا نا انما هي الانحناء والتواضع دغ سرقا او تواضع او صرخ کتا کول دا داغ زمانی سجده ونو دیو تا ام دا سیوک للخا وقالا یوسف علیہ السلام یا ابتی اے پلار زمان هازا تأویل رؤیا داغ معنا و مطلب دا خوب زمان دی من قبل و دیر پخواه قد جعل ربی حقا چوگر زودی خوب لرا رب زمار اشتیا چسنگ مالی زلیو ناقصیو شخوا وقد احسن بی اولا دیرلو احسانو کوپ ما باندی از اخرجنی من السجن چیزی راویستما دجیلن و جا بکم من البدوی او تاسوی راوستے دکنعان دمیرون من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی دا پس داغی چې ډیر لوی دشمنی ورزولې وا شیطان زماو درونو ترمیانځ مونږ یو بل سره دشمنان کړیو دا شیطان کار دی ان ربی لطیف لما یشاء بشکر رب زما هغه ذات دی چې ډیر باریک دی حکمتونه داغ او ډیر ناشنا دی قدرتونه داغ هغه کار کوي چې وغواړي لطیف تی توی خواه انہو والعلیم الحکیم بیشک اللہ دی پو پارس باندی او دیر لوی حکمت والا دا مانا حسن بصری ام کئی چی خرو لو سجدن شکرن للہ دا اللہ شکر ادا کاؤ او یوسفو کل قبلتی یوسف امخ تداسیو لکا قبلہ نو قبلی تا خسوک سجده نکی اللہ تا کئی از قبلی پا کی تعظیم راشی دا مطلب لتحقیق رؤیا ہو بزید پارا چی خوب رشتیا شو لیر غٹا شکریا شو رویان الحسن قرطبی نقل کرے حسن بصرینا قال ابن عباس وی ابن عباس لما رآ سجود ابویه و اخوته کلی یوسف علیہ السلام اوکاتو چې مور او پلار ورونه را تټول په سجده شو نو حالہ ذالک ډیر hebat پراغ وقشعر جلده په بدن باندې ویختو درېدو جلدوان او قال لیعقوب یعقوب علیہ السلام ته وی چې هاذا تعویل رؤیا من قبلو دا زما خوب رشتیا کی کنا دې کې زما اختیار نشته ها دا سچ کوي نو الله یې کوي ها نو دعا کوي وګوره دا سيونوي چې اخرجني من السجن وي او دا سيونوي چې اخرجني من الجب ورته اكو یې پکېر کو دا ولي درد دې لپاره چې او ځلې ویلې دي چلا تصریب علیکم الیوم نو چې یو ځل باندې ته وې چې زما طرف نه پتا باندې اس احسان نشته بیا بیا و تیاده نو دا د انسانیت نبار خبر ده. اوس که دا ویلی چې دی راویستم د کوینا نو بس رونه بیا ملامتونو چو خو دا خو مونږ ته واورو لا نه نه نه انبیا داسې نه کوي ښه هغه ډو پکې نوم وانهست. ربی قد آتیتنی من الملک ای زما رب یقینا چې تا را کلی زما ته په دنیا کې سبات شایي من الملک سبات شایي ټول دنیا خو نو د مصر بات شایي نو ځکه من الملک وي ها داستا احسان فلم تنی من تاویل الاحادیث او تا ما لا علم را کړل د معنا او مطلب دا غې ګرانو احکام او ذکرانو کلمو او ذکرانو دعاګانو د انبیاو چې دای چلن یا تعبیر الرؤیا یا زمان او تفهم غوامز اسرار الکتب الالهیه هغه پټ پټ رازونه او باریکات د الله د کتابونو ښا کتب الالهیه و دقائق سنن الانبیاء او غدیر باری کی خبری دا سنت پیغمبرانو دیتا تاویل احادیث فاتر السماوات والاردیم یا پیدا کون کیا بی مثال دا اسمانونو ددمکو منادا دا یا فاتر السماوات ارسد بی مثال دی انت ولی فی الدنیا والآخرتیم تدما حاجت روای په دنیا او په آخرت کې توفنی مسلمان کله چې ما اخلی نو عام اخلی په حالت د اسلام کې مرګ نغواړي چې ګنې ما عمل کې نه نه دا خو غلطه خبره د دین او پیغمبر منه کړی وخه چې لا تمنا ین حدکم الموت چرې څوک د مر سوال نه کوي چرې مرگ کس دی چه خسدی خوبا جوان کی دی چه جوان دینو منز باو که روجه باو نیسی و خیرات باو که عرص باو که چه مرشنو سباو که پی باو غزائیں دیوی چه مکاوی خواب آنکه خام خواهی و سلی دیر تنگی شیر دخو دا جوان نتنگ شو مکانا نو بیای دا سوال کی چی اللہ کستا پا علم کی زما د پاره ژوند خې نو ژوندې می ساتي او کمر خې نو بیا مرګ وباره معنا دا توفنی اذا توفیتنی ابن عباس وی ښا واخلی ما لرن د دنیا نه کله چې ما اخلی مسلمان په حالت د اسلام کې فقیده د توحید باندې ارچاله دا سوال پکار ده ها والحقنی بالصالحین او یا الله ما یوزے کی زخپلونی کانو مشرانو سره پیغمبرانو سره ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یحیی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام داری بالصالحین خبر اخلاص شو ودغام خبر ابن کثیر وئی یوسف علیہ السلام وفات شو او مصر کی دفن کو بیا وی چکر دا موسیٰ علیہ السلام وخراغے ادھا فیران سر مقابلی شورو شوی موسیٰ علیہ السلام پل بنی اسرائیل زان سرکلو او دا مصر نوتو ویچه او تاوی چه دا دلتا دا یوسف علیه السلام لاش پروت ته دامو سا ازان سارا نوی اغاو تاوی چه مونگ تخونه ده معلوم چه کم ده چه تا معلوم ده یو بوده راوستا اغاوی چه دا دریاب پا دیغانا کی یو پلنه ګټا په پرتا دا په دیو زړو کې ویندل دا ځین یې رسول یې چې خبره ده بوډای شو نو پوښ انو اغلا شی ویزان سره وړو ها ابن کثیر وی چې غریب جدا فو دا ډیر ناشنا خبره مونږ چې تنه دا ورې ځانخه وحدیث نقل جسد یوسف من مصر وقت خروج موسی ما بنی اسرائیل غریب جدا دا حدیث ثبوت نشته وی نوخه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک تدریم ایسو په صورت یوسف کې او دې کې تسلیات دی پیغمبر ته یو درې په ترتیب سره ذالک دا واقعات چې بیان شو من انباء الغیب دې تواقعات د غیب ویل شي چې علم نو ایسوک نو خبر تسنګ خبر شوی نوحی الیک مونگا وحی کرد تاتا دا دی واقعاتو وما کن تلدیم انوی تو دا دی رونو دا یوسف علیہ السلام سرا پکنان کی از اجمعو امرم کلاچ جرگے کولا پخپلکار کی اگا چی دا پلار نے جدا کاؤ تو سروی او کوئی تے غرزاو از اجمعو امرم ولی وهم یمکرون ویل دی دی یوسف علیہ السلام په حق کې څه تدبیر کاو غلط نو توی و سره ما كنت لدیم دا ګورو رد کې قران په هغه غلط او نظریو د پیغمبر په حق کې چغی وی دا څه وخت نو چې پیغمبر نو یې خدای وته وای کنه چې ول دې یخشي ها دا سی وقت نو چی پیغمبر نو وی کم دیو مڑا وی دی پلبا دی نرخواتا گانی تا یو سطور اخکاری دو نی نبی علیہ السلام جبریل تاوی چی دا سطور دا کم وقت نا را خطل دی نی جبریل ورتاوی چی بز چې زه ګورم نو دا ستوره دي نو دا زمانه مخکې ده خو نبی علیہ السلام ورته وی چې دا ستوره څه شي ده نو یې تندې او تخکار وکنه لکه ټوپې سره یې برکی اتندې ښکار کی کنه جبرئیل ته وی چی دا خو ها دا تی او دا ګور دی یقیدی دی ښا چې جبرئیل هر چا نه مخکې دی د اسمان ستوره دی ها نو بیا چې ته دنیا تراله نه ستوري لري کیږي نه کنه دا دی خلقو خبرې دی مو د دې په نصیب کې رښتیا نشته ښا قرآن نه ګوري چې ما كنت لذیم ته رونو د یوسف علیه السلام سره نه وی ابیا بیا برای سوره قصص کې ادب وی چې تنوي ها او دی وی خان دې و او داسې وخت نو چې دې نو وای خدای وته وای کنه ها او هم یم کورون دا یو تسلی شو دیم اما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین اے پیغمبره زه پویګم ستا په نیت باندې چې ته وې چې دا ټول خلق د مؤمنان شي خو زه دا تویمه دا وستا خیال لکنه زما خبر واوره نه د اکثر خلقو اگر کستا حرس ده چې دې د مؤمنان شي خو نه د اکثر خلق ایمان راوړون کی دا بیا ساتي ها اکثریت په دنیا کې د مؤمنانو نه ای اکثریت د نور جانور وی ها کافرانو مشرکان ها ها ها دریم تسلی اما تسالهم علی من اجر ته خو نغواړي د دې خلقونه په دې خپل دعوت باندې په دې خپل تبلیغ باندې په دې خپل دین باندې س اجر او عوض دا سره بیا بیا وي ښا چې ورې خلقو خیال کوي په دین باندې سوا نخلې ګوره ځان له دوه پیسو کار جوړ کړي دغه ځکه خانک کې دغه ځکه دچکه کې دیو او غنم خرسوئی فو ما تسألو معلومن یا مولانو گوری پا دین باندی ماخلے خوا دا قرآن سلوئی اسی دا خوند پاروئی سیو زیند بخی صورت حود کی نوح علیہ السلامی ما اسلکم علیہ مالا حود علیہ السلامی لا اسلکم علیہ دا اسی وئی دا رزیز پاروئی چی گوری پا دین ماخلے خوا نوانم استادونا پدی زن باندی سعواز ولی انہو الا ذکر للعالمین ندے دا دعوت او دا قرآن مگر عبرت پارد مخلوقات دا دی عواز سک پورا کولشی تبا سورا راکی تا دا پخوانا مقرر وخا او کلو که بحلقو امامان لا عری ور کولی عرا ستاوی چلوار لخلق ورکی ترکان لے ورکی چمیار لے ورکی دا باغی چی جوار غنم براور سیدا پیوی دا دیگا آڑتی نجودا که خوا نو امام استاد بام دا دی مرگره وکن خوا دا لواران و ترکانان مرگره با دل بیم آڑا جودا کل خوا بس مخلوق دیکھو پتیار کی تیر شوی مثلا سلورم وکایم من آیت فی السماوات والارض دیر بے حدا و بے انتہا دلیل ندیم دلاد وحدانیت و پاسمانون کیوم پزمکو کیوم پچاتن عبرت وانوست خواہ آو بس ایس یمرون آلیام حلق تیری گرا تیری گی پدے باندے گرزی را گرزی او مان ها معرضون او دید آغی نام خلقون کی دیم چه دا اللہ صلح پیدا کری دی دی که سمت لبا حکمت تی دا اللہ دا وحدانیت دلیلون دی چه اللہ واحد لا شریک دیم نا نا نا هم معرضون اغیت نام خلقون کی دی پینزم وما یومنو اکثرهم باللہی إلا وهم مشركون ایمان نروڑی په دنیا کې اکثر خلق الله باندې لیکن داسې ایمان چې ور سره شرکوم کوي نو یو خو هغه ښکارا قوم ندي چې هر قوم با وګور د دې کې چې ذکر شو کنه دا ټول کافرانو باسو مصر خطول کافرانو پا آغا وقت کی او بیاوم عزیز مصر وی اغا خپل بی بی تا چه وستغفری لی زنبی کی دخدین اسوال کوا چه ما تمافیو کی گروه تا خدای منی کنا ایمان پا اللہ دغا دے کنا چه خدای منی کنا او بخنا تیم گواری او غیتا وی چه گوار بخنا گوار دا اللہ نا بخنا گوار دا اللہ نا ولیکن ور سره شرکوم کوي تو ډیر تا دا وشي یا ابو جهل دی وګوره ټول هغه الله مانو خالق او رازق ارسو چې دا موږ له چې سره کړی دی الله را کړی دی ارسو الله را کړی دی تاسو زبردست ایمان یو نه دا مشرکان او تپسوي دا پلات منات چې ناوي نازولي خوشته کنا او از برخی خاوندان خوشتے کنا چی سوال کنو دا غیب نم بکے دا مونگا اللہ تا وسیل لٹو ها خو یا خدا ادا سرادا دا دی زمانی خوا دا کلمہ گو مسلمانان منزو نکی عملو نکی روجی نیسی روجی او دا خدا منی کنا او چې الله شته دی واحد لا شریک دی جل جلاله شکر په اسلام شکر په ایمان یا خدای خو لیکن ور سره دغه عقیده ساتي چې اولیا شته کنه وای اولیا چې څوک نه وني مسلمان او بيد خپل ولا برخي ور کړی دی روزی ورکڑی دی مرتبی ورکڑی دی آو تدی پنم بسوال کو دا والله توسله کې پیش کو ها ها خو سم ایمان پکې نشته جوړي تنګې دلې سنجیده نه نه نه ټول دا اچار دی ها دا ډېر زبردست یاد دی ها دی اوس په سوروال پین لیکل نشي کني مونږ ولیکل او ها وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان نروړي اکثر خلق په دنیا کې په الله باندې هم ګرداسي ایمان راوړي چې شرکم ورسره کوي وي مونږ یو مونږ به دواړه کار کو ها او باقی ده به وي چې مونږ دواړه کار کو مونږ خدای منو اولیاء منو اته خو یې سمانی او سنمانی ته څنګه مسلمان وي دا خو پکې مثال چې وي مشرکان او تلبیه وي لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نوی بیچ الا شریکن لکا لگاو کنا اغیغو تلویہ کی وی تی پا تلویہ کی نوی او تی پا عقیدہ کی وی کنا خوا الا و مشرکون ار قسم شرکو لی حدیث کی راضی من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکن کچا سوگن بغیر د الله نه بل چا په نوم کو نو شرک یو کو کارسی وی ها خلق بنوي او پیغمبر مې دي قسمي او هو هو په لوی ځوان مې دي قسمي ادا به لیکه ته کربلا په شهیدانو مې دي قسمي چې دا او هو دا شرک ده کنه بغیر الله باندې نو دا مسلمانان یې داسې کوي ښا نو مسلمان مؤمنوم شو مشرکوم شو دواړه کار کوي دغه سی ابن کثیر وایي چې نبی علیہ السلام ویلو چې ان الرقا رقا دمونه د جاهلیت ښا وتمایم اکوانجکی منجکی دا تمایم دا وړو ته چاچی ښا وتیولتو او دا تارونا او دا تبی تللو او دا غوٹی ورکولو شرکن دا ٹول دیتا شرک بیلی و فی روایتن اتویرتو شرکنو دا بدپالیم شرک دے بدپالی چطو سوکوی نی اوغتا دی مخاشی چطو دا روزرا باندی بدا ہوتا بولی بس یرچی سار پاسی دم نو دا لانے ندے بدبختا دیمې په مخه لګېدم ټول روز را باندې خراب هو تا ها در زده وینه توبه نو سن نسبت بکی ها که ساروی واخلی او سم مصیبت او تکلیف اورسی ویدا دا ساروی سپیرو ها او چې دې موږ دې کور ته راوستې کنه نو موږ خورز اونلیزا خو علی علی رکوی وای بیا چی دا زدو وجی نکا کلا با کور جوڑ کی نو چراشی والا نو غم باوشی بابا مرشی ابی مرشی ماشوم مرشی نو پا دیوال باولی کی برای فروخت دا کور خرسو بولی دا پا مون خرانگی دا طول نی دا سی دا یادی قرآن کی او ما یومن اکثرهم باللہ اللہ ایسی بدنام کرے دے چی اللہ تو بخد دا اللہ نم دا دوکی دا پارا لی انور عقیدی دقا سی دی خوا عقیدی اٹولی پا بابا گانو پا اولیاء کرامو اپا کونجکو منجکو پا چپلو اگو رو تا خوا پا دید گاڑو کی زولن دکڑی سو زکی واخلی نو چپل بار پاسی زولن دکی ولی بی دین ادکار نکی دو چپل کی صدیر رو دا سکے دا چپل بے ساتی دا چپل بے برکتی کئی دا شرک دکنہ خوا توری چرلی بار پوری نختی دا ہم یو دا اس پی نال بیار پوری انخلولی کچا اوٹل جوڑ کنو اوٹل مخی تبی دا اس پینال اڈیر بے خیستا کری گوارے خوا دا سی رنگو نبی ورکلی چت با تا گوری گوری جدا سشے دے حلکہ دا شرک دے هغه عقیده ده راخه چې په دې سره به بختور شي ګټه به وشي او کامیابی به حاصل شي. دا الله نوم نشته وکړه. افامینو نلوی دا خلق داسې د عذاب نه بیغمه دی، آیا بیغمه دی بچ بشی دی انتا تیام غاشیتم من عذاب اللہ چرا شدی تیو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نا کپا هر رنگ کیوی هر رنگ کی غاشیتم من عذاب اللہ یو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نا دیتا غاشیه وی خوا او غاشیه ستوی پتون کی دا سے عذاب چی پتی کی بیا بے سوک پی جنی نا اسے بس کار را ٹولی خوا لاش ماش بیا سوک نا پی جنی اس کار را ٹولی دا عذاب ندے غاشیتم من عذاب اللہ پخوانی ام دغا سیو کنے چی ورو نو پیو وریدن سو باتی جوڑ شو مدغا باتی جوڑ شو نو خوا تو بخدایت او تا تیام سات بغتتن یک دنیا کی عذاب نہیں نراب شدیتا قیامت ناسا پاوام لا شعرون دی باڑو گمان نہیں ادی کے با قیامت چکن اخر کی تعلیمات قل هذه سبیلی او آیا و تا چی خلقو کتاسو شکی پدی کے چی زما عقیدہ صدا زما دین صدے او زما دعوت صدے زما تبلیغ صدے ولی خام خا وی دا خود کارا خبر دا تا چی دمر لوی دعوی کئی چی دا تبلیغ کو ما نوزاحت بینکے ازی تبلیغ کئی چی تا دو دنیا یاو کار کئی پیوزے کے پیو پوست باندی تا مقرری او تا تسو کوئی چلکا تا سکار کئی نتب داغی پورا وزاحتو نکی چیزا دفتر کے ناستی ماو مال دا کار مقرر دی چی گاڑی رازی آو گاڑی رازی او اغیر ڈکی گیا تشیی کی او زی لکوما او باقی دی صاحب کتاب او داغی یا خدا ادوان دو نو تو خود دی وضاحت کولی شکن لیکن تو دی خپل عقیدی او دی تبلیغ وضاحت نشکولی چیزا سکم دی خلقو تسو ایما داغو بتا خامخا مونگ چی دعوت ورکو نو مونگا ویو کن خلقو تا چی مونگ دا اللہ وحدانیت بیانو چی اللہ واحد لا شریک دے مونگ دا پیغمبر سنت بیانو چی عمل علا قبلی گی چی پا سنت طریقی او که وقت دا تیدا زینو چی دا تا دا سنت روالم کنا داولنا ترخیر پوری توخی ما مونگا خوخپل تبلیغ زکڑے دے استانا تا پوسکو چتا خلقو تاو دری گنو تاو تسو ہے دین دیل نور دی خوار اپی غمبر وی او آیا وطا اللہ وی هذه سبیلی زما دا دین دے زما دا تبلیغ دے سو ادعو الاللہ زخلق راب علم اللہ تا چے خلقو اللہ امن ہے واحد لا شریک امن ہے پل دنا پی او نقصان مالکی او منه الاللہ علا بصیرت خب دلیل سرا بی دلیل خبر نکو ما انا او من اتبانیم زمان دا کار دے سوک چی ما سر مرگری دیم دا زمونگا انجمن دے مونگا خلق تا دا دعوت ورکو خب او من اتبانی و سبحان اللہ اخلاص ہے دادا چی اللہ پاک دے دار قسم شریکنا دار قسم عیبنا امان من المشرکین انیم دا مشرکانو پا طریقا ولی کتاسو ما تا دعوائی چی خلق ہوئی چی دے دوا نمانی او خلق ہوئی چی دے تعویدم نمانی او خلق ہوئی چی دے ختمم نمانی وما انا من المشركين مړ سره لګیا خو بس زه شرک نه منم دا نو مناسب دی خې دي اصل مطلب دا دی ها دي چې ارسوي نوې به مطلب دا دی چې ما انا من مونږه شرک نه منو بس د شرک کارونه نه منو بس نیم زو د مشرکانو د ډلې نه نیم زو د هغې په غم خا دی کې نیم زو د هغې په جماعت کې نیم د هغې په طریقه وما ارسلنا من قبلک الا رجالا مونږ نه دي لیکلي مخکې ستانه مگر دقه سي نارینه سړي کدی وی چې ته باندې نوحی له مونږ به وحی کول دي تا من اهل القران د دې کلو خلقو کنا څوک د مدین او څوک د مصر او څوک د شام من اهل القران د اسمان نه نو راغلي د دې کلو خلق افلم یسیرو فی الارض اې دې نګر دې په دې زمکه کې او دا قومونه دا کلی دا دیوینی کنا چل دی حلاک کری دی یو پکنه دی پاس شوی در دی وجن خواه نگر دی پزمکی چو گوری که فکانا عاقبت اللذین من قبلیم چو سرنگ شانجام داغی کسانو چو مخی دین و عادیان سمودیان وغیرہ ولدار الاخرت خیر للذین اتقو او خام خاکور دا آخرت ډیر بهتر دی خدای چا د پاره نه هغه چا د پاره چې ځان یې بچ کړی د شرک نه افلا تعقلون ی خلق تاسو هغه څه پوه نه شوي دا کل نه کار نه اخلي حتا دا غمخ کې سره دی چې الا رجالن مونږ خور وخت کې الله وی پیغمبران را لېګلې دي او دعوت یې کړې ده حتا سردی پوری اذا استیسر رسولو چنا امید بشو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه استیسه بیا راوړ او امید دا سينه امید ومنو لکه د یاس پشان ها سنه سو توقع یې وا ولیکن فی الحال نه امیدو اذا استیسر رسولو وزنو گمانو که دی قومونو انهم چه دا پیغمبران چی دی قد کذبو دی سرا دا اللہ وعده دروغ شوی ولی وقت با دیر تیر شکن دور صبر چا کولشو نو قومونو خوب اخکاروی خوا چه دی پیغمبرانو سرا چکم وعده دا اللہ طرف نشوی دا مدد نو اگر دروغ شوی قد کذبوها زمانا سید ولی قومونه خو کافرانو اغی خوار قسم گمان کو خوا دیم مانا دادا زنو گمان بکو دی اتباعو مرگرو دی پیغمبر انهم قد کذبو چی دی پیغمبرانو سره دروغو کلیشوم نو غوم بندیانو کنا او دیر صبر نه پکاو کنو اخر به داسې وي چیر دي سره هغه وعده دروغ شوی نو جا اهم نصرنا نو را به په دغه وخت کې زمونږ مدد پنو جی من نشاو نو الله وی اخلاص کړو مونږه چې زمونږ خو خوان پیغمبرانو بچ کړو داغي مرګري هم بچ کړو ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين کچری نشی واپس کې دې عذاب زمون د قوم مجرمانو نه غی په ګراګیر شو مشرکان مجرمین مشرکین خبر اول تلاړه نحن نقص عليك احسن القصص بما وحينا اليك هذا القران لقد كان في قصصهم یقینا نشتده پا بیان ده دی پیغمبرانو کی عبرت اللی اولی الالباب عبرت او نصیت ده پار ده قل مندو دار چا ده پار ده خو فیدت بل سوک نشی غسته اولی الالباب اقل من چی موحدین دی خوا عبرت ستوی قال الراغب امام راغب بوی العبرت و الحالت اللتی يتوصل بها من معرفة المشاهد الا ما ليس بمشاهد عبرت وی اغا حالت توی چه اغا تو وسیله او گرده ذریعه او گرده ده پی جندلو ده خکاره شی نچه ده خکاره چه تا اغا شی تا چه اغا نده خکاره چه کم تا تا پسترگو خکاری نو ده وسیله که ذریعه که اغا ستا چه اغا تا تا نخکاری خواه خواه خواه کار سدی اسمانونا زمکی اورونا دریابونا نور کائنات ها ها چستا پدی علم راشی دا خو محسوس دی کنا ها دا خو حاضر دی ارسو کی وی نی کنا ها نو چتا دا اپی جنی پس ای مانا کی نو دا معرفت با وسیلہ کی اغا ستا چتی نوی نی چی اغا اللہ دی ها گورو دی الله خو نخکاری نسنگو بے معلومو بد دا کائنات بہت سا وسیلہ کو چیر رو دا اسمان اسے جوڑ شوئے دے وی دا غرونا دا دریابونا اسے جوڑ شوئے دی کستا دماغ خراب دی دا شپا عورت یو بالبسیدی را دی پا برقرار نظام سرا دا دغا سیدی را دی وی دا سوک دے دا سوکشتے او په نظر ناراضي او دې دنیا کې نشي لري ښه دا یو ذات چې اگر دا کارونه کوي دا کارونه کوي چې څه خوښ شي ورخه او نو چې تا ته کوم معلومو هغه دې وسیله کړل هغه ستا چې تا ته ندي معلومو تا ته په نظر ناراضي نو هغه د الله ذات ته دا هم په نظر ناراضي ښه اغا قیامت تے دا ام پا نظر ایلکہ تا دیزمو کی تاو گورا چی دا دا سے وچا پردی ابیاتی بلکو دا پسلو نراو دی اڈکشی توبہ چی خلق و تا گوری کنا چی دی جوارو تاو گورا دی گنو تاو گورا او دی پسلو نو تاو گورا اچی بیا وقت تیر شی نو بیا دکا سے پردی نیرو دا وسیله که که ندیتا چه دا غصی با دا دیزمکی ندا خلقم روزی اگه تا قیامت توی اگه تا بحث بعد الموت وی خواه ندا چه تا تحکاری پسترگو دا وسیله و گرده و اگه تا چه تا تنخکاری دیتا عبرت وی عبرت خواه عبور ما کان حدیثا یفترا نده قرآن دا سی کلام چه ده زن نجور کلیشی ده سوک جورو لیشی که عرب بجور کلیو کنی یو حرفی هم جور نکخوا ولیکن تصدیق اللذی بین یدیهی لیکن ده قرآن تصدیق که انکی ده خو عین تصدیق و تویدی رو بالغی ده وجنا عین تصدیق ده داغی کتاب نو چه ده نمخ کراغلی دی و تفصیل کل شین ادی که وضاحت ته دهار خبری ضروری ضروری خبر سی دا عقیدی دیکھ وضاحت تے دا اللہ دا توحید دیکھ وضاحت تے دا انبیاء و دا رسالت دیکھ وضاحت تے دا کتاب نو اسمانی دیکھ وضاحت تے دا ملائک و دا حال دیکھ وضاحت تے دا قیامت و دا جنت و دا دوزخ و دا پلیسورات و دا ضروری خبری دا دی کنا خواہ و تفصیل کل شین دې لپاره به یو کتاب بیا وایو ان شاء الله دا دوره خلاصه شي کنه چې هغه ټول د عقایدو خبرې ډېرې اسانه وي وهدن او دا قران راهنمایي ده په دنیا کې او رحمت ته لقوم یومنون دا قوم لپاره چې ایمان راوړي او یقین کوي واخر دعوانا الحمد